zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Kom even bij me liggen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nachtzuster heet het liedje en de band heette Doe Maar. En ja, het programma heet ook Nachtzuster. Het is ook toevallig. Je kunt bellen als je een vraag hebt. En natuurlijk ook bellen als je een antwoord hebt. Dat kan allemaal via 0800-1121. Hallo, met wie? Ja, met Klaas. Dag Klaas, goeienacht. Ja, goeienacht, nachtzuster. Zeg ik, het eens. Ik heb een vraag over kruiden. Ja. Ik heb namelijk Maratak. En dat staat op dat je het koud moet laten trekken een hele nacht. Dan kun je het de volgende dag afzeven en opdrinken. Maar ik heb een vraag, kan het ook heet? Maar dan kan het door andere kruiden heen. Dat mag wel, dat weet ik. Maar hoe zit dat eigenlijk? Dat is mijn vraag. Maar en is dat Maratak waar je ook... Maratak, ja, Maratak. Dat is, de moeilijke naam is Fiscum Album. Oh, Fiscum Album. Dat is de Latijnse naam. Oké, en waar haal je dat vandaan dan? Nou, kun je bijvoorbeeld daar bij een reformwinkel kopen. Of wij hebben het via internet. Oh. Ik heb zelf geen internet, maar dat hebben ze voor mij besteld. En waarom wilde je dat dan graag besteld hebben? Oh, voor de bloeddruk. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb al heel veel pillen, maar dit mag er wel bij. Ja, oké. Okay. Dat maar gaat allemaal vraag, samen, ja. Dan moet je dat een hele nacht koud laten trekken. Maar ik heb nog wel een andere kruiden. En dat weet ik, dat mag er door. Maar dan is het zo gemakkelijk als je het dan dat ook heet... laat trekken, 's morgens. Ja. En dat kun je een kwartier laten trekken en dan afzeven, dan heb je voor de hele dag. Oh ja. Maar kun je niet dan, als je dan het 's avonds doet en je laat het de hele nacht koud trekken, kun je die andere kruiden natuurlijk ook de hele nacht koud laten? Nee, dat is niet de bedoeling met die andere. Die moeten beslist. Oh, die moeten heet en die andere moeten koud. Ja, en mijn vraag is, kan het ook heet? Want dan kan het mooi door elkaar en dat mag, dat weet ik. Oké, dus dat scheelt dan weer. Dat is mijn vraag. Ja, en is Maratak niet hetzelfde wat ze boven je hoofd hangen... en als je eronder staat moet je zoenen met kerst of zo? Of klinkt dit je nou als een heel raar verhaal in de oren? Dan weet jij meer dan ik, maar dat zal wel. Ja, maar, precies. Dat geloof ik best. Wat is dat nou... Weet ik eigenlijk niet. Oké, en hoe ben je erachter gekomen dat het is wat je nog zou kunnen... Nou, ik gebruik al een bepaalde mix. Dat heeft die man waar wij normaal de kruiden vandaan halen. Oh ja, die heeft die mix gemaakt? Maar die heeft een bepaalde mix, want die kun je nergens meer krijgen. Maar hij weet de formule. Oké, ja. Maar hij zegt dat het wel kan, maar die man is nou wat... nou ja, alles kan maar... Ja, dus je wil het even zeker weten. Ja, ik wil het zeker weten. Dus of je koude Maratak met warme kruiden kunt mixen. Tenminste, of je het warm kunt, warm ook kunt laten trekken. Ja, normaal dan doe je lepel kruiden en dan ga je bijvoorbeeld een halve liter kokend water overheen. Ja. En dan dat laat je een kwartier trekken, dan is het klaar. Maar anders dan heb ik zoveel drinken, want ik zit ook met mijn nieren. Dus dat, Die andere thee is voor de nieren. Dus ik wil niet te veel drinken natuurlijk. Oh, en kan je niet dan, want dat zou ik gewoon doen, het een koud en het ander warm en dan de volgende dag bij elkaar gooien? Ja. Ja, ik moet het misschien niet zo makkelijk vanaf willen maken. Nee, het is voor mij zou het gemakkelijk wezen als het van de voren door elkaar bepaalde verhouding. Precies. En dan gewoon heet water erop. Ja. Dat is het gemakkelijkste. En dat werkt denk ik het beste. Hij zegt dat het wel kan, maar ja, ik vertrouw dat helemaal niet. Want die man kan alles. Ja, nou oké, als het te makkelijk gaat. Nou ja, we gaan het even voorleggen aan de mensen die aan het luisteren zijn. 0800-1121. Succes, hè? Ja, bedankt. En jij ook met je programma. Hè? Heel veel succes. Ik zal het nodig hebben. Een fantastisch programma. Dank je wel. Doeg. Doei. Hallo, met wie? Hallo? Hallo, met Jan. Dag Jan. Goedenavond, Astrid. Hoi. Astrid, ik heb een vraag. Ja. Hoe moet je als 72-jarige blinde man... plastic fles openmaken waar mayonaise in zit of ketchup. Ja. Ik sta te prutsen tot de net. Het is, ik moet me even vingers snijden. Flessen, als je die openmaakt, ja, dan zit er een tuit, dan zit er een spuitmondje in. Dat is al een probleem om dat ding open te maken. Ja. Ja. En als je dan die dop hebt afgeschroefd. Ja, die schroef je af en dan ga je blazen om te kijken of die doorgeprikt is. Ja. Nou, dat lukt ook praktisch niet. Daar zit er een klein plastic kapje in de weg. En dan, als je dan eenmaal dat open hebt gekregen... dan zit er nog een keer een soort van een plakkers op de fles. Ja, een soort van papier of aluminium. Mm-hmm. En dan moet je weer aftrekken. Maar er zit geen lipje om het af te trekken. Ach ja. En als er een lipje aan zit, dan scheurt het. Ach ja. Dus het is een crime om die dingen open te maken. En hetzelfde geldt voor vleeswaren. Vleeswaren, kaas, beleg, noem het maar op. Het zit allemaal in plastic verpakt. En ga jij er maar eens aan staan om dat open te maken? Ja. Als je niks zit. En dan ga je met een schaar knippen. Oh. Nou, dan knip je hier ook vlees door midden. Of als je geluk hebt en je knipt goed langs de bovenrand, dan krijg je het wel open. Maar hoe krijg je het dan weer in die plastic zak? Ja. Het is ongelooflijk. Ik vraag me af waarom ze niet met die verpakking voor die vleeswaren, voor het beleg zo, waarom ze niet gewoon de ouderwetse plastic papieren zakjes nemen. Nou ja, omdat het dan denk ik sneller bederft, toch? Nee. Dat heb ik nagevraagd bij een groothandel die papieren zakjes levert. Die zegt nee, want die zakjes zijn aan de binnenkant geprepareerd. Er zit wel plastic in. Maar je schuift een zakje gewoon open. Dan haal je de beleg eruit. Dat zit op een plateautje, op een kartonnen plateautje. Nou, je haalt je beleg eraf wat je nodig hebt. Ja. En het andere stop je weer in een plastic zakje. Je vouwt het envelopje dicht. En klaar is Kees. Ja, dat is natuurlijk voor blinde mensen veel makkelijker. Ja, en niet alleen dat, maar het is ook voor het milieu. Want al die plastic, waar blijft het allemaal? Nou, is ook waar, ja. Waar blijft die grote plastic fles waar je mayonaise in zat? Maar wel een beetje lang verhaal kort, Jan. Je hebt dus eigenlijk, is het meer een klacht dan een vraag, toch? Ja, nou ja, de vraag is of meer mensen, blinde mensen daar problemen mee hebben. Ja. En of die misschien een truc weten hoe ik dat makkelijker kan doen. Ja, dat zou fijn zijn, hè? Over die flessen die waar ketchup in zit, of mayonaise, of zelfs mosterd. Ja. Ja, maar... Dat is de vraag of er meerdere mensen zijn die een tip hebben. Die zeggen van, joh, dat moet je zo en zo doen. Maar ik wil niet flauw zijn, maar kun je dan niet een pot mayonaise kopen? En een potje mosterd. Een potje ketchup. Dat hebben ze hier niet. Oh, dat dan weer niet. Ja, een potje ketchup niet, nee. Nee, maar wel zo'n fles. Zo'n fles waar je een dopje afdraait. Ja. Ja. Nou, dat weet ik ook niet eigenlijk. Want ik laat mijn boodschappen doen. Dus, is dat er niet? Nou, ik zou zeggen, als je je boodschappen laat doen, of ze dan iets kunnen halen wat makkelijker open te krijgen is. Ja, die ouderwetse koffiepot, die glazen potten van koffie. Je mag geen namen noemen, maar die glazen potten, ik weet het, met zo'n deksel erop, die dan weer. Maar dat heb je ook weer, dat zijn deksels, die moet je openwippen, hè? Nee, die kun je gewoon opendraaien. Nee, je hebt gewoon zo'n draaidopje. Ja, nou, dat zou ik eens wel kunnen proberen. Ja, er is bijna zo een oplossing gevonden. Als je bij de boodschappenhaler kunt vragen of ze daar wat op kunnen letten. Ja, en dan moet je met een lepel uit die pot halen. Nou ja, dat lijkt me sowieso als je blind bent best wel lastig hoe je doseert met dingen. Want met zo'n knijpvers, dat zie ik door gewoon even te tellen. Dan tel ik 1, 2, 3 en dan heb ik genoeg. Ja. En als ik niet genoeg heb, dan schrijf ik een beetje mee. En als het te veel is, dan... Ja, als het te veel is, dan heb je een slaverpest. Ja, dat is wel waar. Ja, nee, ja, makkelijk is het inderdaad niet. Nou, Jan, 0800-1121 voor als er mensen zijn die tips en trucs voor je hebben. We gaan het proberen. Oké, hartstikke bedankt. Goed zes. Zo, dank je. Goed. Doeg. Dag. Bart. Hey, goeie Hallo. Avond. Dag Bart. Goeie avond. Ik was net een spelletje aan het spelen. Ja. En ik kon helaas niet winnen, dus ik had verloren. Aha. En nu vroeg ik me af, kun je trots zijn op je verlies? Zo, dat is een filosofische. Ja. Ja. Ik heb er ook al eventjes mijn tanden op stuk gebeten. Ja, wat is... zeg maar, over welk spelletje hebben we het? Over hartenjagen. Oh, hartenjagen. Hoe gaat dat ook weer? Kaartspelletje is dat. Ja, ja. Ja. En doe je dat daadwerkelijk met kaarten of doe je dat op de computer of telefoon? Met kaarten. Oh, ja. Oh. En dan win je, of dan verlies je? Ja. En dan zou je daar op zich... Waarom zou je daar trots op moeten zijn, kunnen zijn? Nou ja, je kunt op zich wel trots zijn op je prestatie. Ja. Maar toch verloren hebben. Ja. Maar ja, anderzijds kun je dan ook weer zeggen dat je dan niet verloren hebt. Ja. Omdat je trots bent. Ja, op zich is het natuurlijk wel een mooie levenshouding. Dat is wat je ook verliest, dat je zegt... ik ben trots dat ik tweede, derde of negende geworden ben. Ja. Of dat je denkt, ik heb het in ieder geval gedaan. Maar ja, ik weet niet of je nou trots kunt zijn... op dat je een spelletje hard te jagen hebt gedaan. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Ik denk, als je een schaatswedstrijd verliest... tegen het buurjongetje van 4... dat je er minder trots op zult zijn... dan wanneer je op de Olympische Spelen de allerlaatste finale verliest. Ja, precies. Maar dat zijn geen spelletjes. Ja. Dat zijn sporten, prestaties. Ja. Dus ik probeer te bedenken waarom je trots zou kunnen zijn... als je een spelletje verliest. Want ja, nou goed, pakken even schaatsen erbij dan. Ja, nee, we moeten natuurlijk niet jouw vragen aanpassen... zodat ik het snap. Maar ik denk dat je als je een prestatie levert... dat je altijd trots kunt zijn dat je die prestatie hebt geleverd. Maar... dat je een spelletje... Oké, nog één keertje hoor. We proberen het duidelijk te krijgen in mijn hoofd. Waarom zou je trots zijn dat je een spelletje hard te jagen verliest? Dat je toch goed gespeeld hebt. Ja. Dat het heel spannend was of zo. Ja, ja, ja. En dat je... Maar dan moet je wel gespeeld hebben tegen iemand die goed is. Ja. En hard te jagen... Ik weet niet hoe dat is met hard te jagen. Maar bijvoorbeeld bij Yatzee is het gewoon echt een kwestie van geluk hebben. Ja, nou, hard, ja, je moet wel een beetje goede kaart krijgen, maar... Maar dan is het ook van... Ja, op de lange termijn komen de beste wel bovendrijven over het algemeen. Ja. Laten we eens kijken of mensen een voorbeeld kunnen bedenken... of dat mensen zich aangesproken voelen als je zegt... van kun je trots zijn als je een spelletje verliest? Ja, ik ben benieuwd. Ja, 0800-1121. Probeer het, Bart. Ja, fijne avond. Succes. Dank je. Na, na, na, na, na. The Games People Play. Inner Circle hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel me vooral als jij weet hoe het zit met Maretak. Ja, dat wil Klaas dus graag drinken. Maar dan moet je het dus 's nachts laten trekken in koud water. En hij wilde graag kruiden bij die dan juist weer moeten trekken in warm water. Dus hij vraagt zich af of je toch die Maretak dan in warm water kunt laten trekken, zodat je de hele zooi bij elkaar kunt gooien en dan voor de hele dag genoeg toverdrank hebt om te drinken. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ook als je Bart kunt vertellen hoe het zit als je een spelletje verliest, kun je dan toch trots zijn. En dan hebben we het echt over een spelletje, dus niet sporten. En Jan die wil graag weten of er een oplossing is voor de ingewikkelde manier waarop je ketchupflessen en mayonaiseflessen open moet maken als je blind bent. Dus of meer mensen daar tegenaan lopen. Nou, dat zijn de vragen die ik nu heb. Datzelfde nummer 0800-1121 kun je gebruiken als je een vraag wilt toevoegen. En ik heb Ton aan de telefoon. En wie? Ik denk jou. Oh, ik dacht jij Ton. Ja, sorry. Maar je heet geen Ton. Nee, maar ik verstond het wel. Ingewikkeld, ik heb jou een telefoon. Oh, nou oké. Ja, welkom. Whatever. Ja, zeg het dus. Nou ben ik het helemaal kwijt. Leuk in jouw schuld. Oh ja, wat wou ik nou vragen? Oh ja, dat, waarom kunnen mannen niet zo gillen als vrouwen? Want je ziet die kinderen, als ze klein zouden, ze willen zo hard zo gillen, maar mannen kunnen dat nooit. Nee. Nou ja, die krijgen natuurlijk op een gegeven moment de baard in de keel. Ja, maar ook daarvoor niet. Ja, wel, de kinderen die gillen allemaal net zo hard. Nee, vrouwen niet, meisjes gillen veel hoger en harder. Nou, ik woon zeg maar naast een school, waar dus de groep 1 en 2 spelen buiten. En dan weet ik niet of het jongetjes of meisjes zijn, hoor, die het geluid produceren. Ja, meisjes komen er zo hoog bovenuit altijd, dat ik niet in de buurt. Oké, dat vindt mijn mening, denk ik. Ik vind dat heel vreemd. Jullie kunnen zo hoog gillen, dat kunnen wij gewoon niet. Ja, of misschien kan je het wel, maar je doet het gewoon nooit. Dus dan evolueert het natuurlijk weg. Niet als ik dat doe. Doe ze het hoogste wat je kan? Jij weet het. Ja, doe ze. Wat is het hoogste? John, kijk achter je een spin. Nee. Een plant die water moet geven, die zie ik wel staan bij jou. Ja, maar ik weet niet waarom. Jij appt. Jij bent degene ook die steeds appt dat ik die plant water moet geven. Ja, dat ziet er niet uit, die plant. Moet kijken. Nou, ik wil niet rot doen, maar er zit een bewateringssysteem in. En wij mogen daar niet aankomen. Want als iedere presentator die planten water gaat geven, dan verdrinken ze. Vaste tijd afspreken. Nee, er zit zo'n buisje in waar ze regelmatig water in doen. En dat dan. Het is toch een mooie plant? Nou. Vind het zielig. Nou, ik zal het eens aanstippen hier intern. Ik zal eens eventjes met Milou samen een plan maken. Wat is er mis met die plant dan? Zou jij hem willen hebben? Nou, best graag, ja. Nou, nee, dat kan niet doen. Dat jij deze voor je raam zet. Ik denk wel dat hij met wat liefde en wat meer dat ik in zijn richting praat, dat hij het beter gaat doen. Ja, zeker weten. Goed, genoeg over de plant. John Gilles? Nee, maar dat doe je ook niet je best. Nee, dat maakt iedereen wakker dadelijk. Oh ja, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel zo dat vrouwen veel harder, hoger gillen dan mannen ook. En dat. Ik zit er zo van, af en toe. Maar het is iets, ja. Maar jij denkt dan eigenlijk meer, waarom kunnen vrouwen niet ophouden met gillen? Nee, dat niet. Zo vaak gillen ze niet in mijn buurt. Oh, dat dan weer niet. Oh, ja. Nou, het is een goede vraag. Ik hoop dat we ook een antwoord kunnen krijgen. Oh ja, nog iets. Over die man die belde over dat verlies en zo. Of je daar trots op kunt zijn. Ja. Ja, natuurlijk. Daar doe je het juist voor, die spelletjes. Dat je dus verliest, want dan win je er altijd voor. Je wint en je leert er weer van. Hoef je toch niet trots op te zijn? Nou, misschien. Als je een goede partij neerlegt, een goede partij matten, en daar leer je gewoon veel van. Daar ben ik trots op. Okay. Je leert stelling opbouwen, je leert er gewoon van. En je wordt steeds beter. Oh ja, misschien dat je ook dan je hersens gekieteld hebt. Ja, en is je ego gekraakt. Je begint gewoon weer opnieuw. En zonder verliezen leer je net een doodje winst te respecteren, denk ik. Nou, ik vind het prachtig gesproken. Dank je wel, hè? Dank je wel. En ik ga thuis mijn planten extra waarderen. Graag. Ik ga zo even naar hem kijken. Dat doe ik even tijdens een plaatje. Dankjewel, hè. Doeg. Ja, senior. Doeg. Wil. Hallo, Astrid. Dag, Wil. Ik zit naar je te luisteren. Dat is een lekkere, gezellige chaos bij je. Chaos? Dat is ontzettend geconstrueerd. Dat vind ik wel leuk. Nou. Nee, dat vind ik wel leuk. Ik ben zelf visueel gehandicapt. Ik hoor twee dingen. Ik hoorde dat verhaal van die Maratak. Ik ben zelf ook iemand die heel veel met kruiden doet. Ja. En ik hoorde het verhaal van die blinde man. Want degene die hem helpt, die verplaatst zich niet in hem. Nee. Punt 1, die Maratak. Je kunt bij de groene winkel of bij een natuurwinkel kun je vaak boekjes vinden over die Maratak. En dan, misschien kan hij er dan uitkomen wat hij moet doen. Want hij wil het in warm water oplossen. Ik weet niet of dat lukt. Je kunt het proberen, maar hij wil natuurlijk zijn nieren niet overbelasten. En dat dilemma snap ik ook. Ja. Want ik heb ook ervaring met kruiden, maar met Maratak, ik ken het wel, maar ik weet niet precies wat het doet. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Ja. Ik geef hem alleen die tip van het boekje. Maratak kan je dus bij de groene winkel vaak opzoeken. Er liggen gidsjes en die kan je meenemen. Okay. Nou, goede tip. Maar nu ga ik even naar die andere meneer, want die vind ik veel belangrijker. Want die staat in mijn eigen wereldje. Ja. Ik ben zelf mijn hele leven al een visuele handicap. Ik heb nooit hulp gehad. Ik heb alles alleen geleerd, dus ik snap hem extra goed. En ik merk dat hij hulp heeft gekregen van iemand die visueel ziend is en niet blind met je vingers kan denken. En daar loopt hij tegenaan. Oh ja. Maar dat, je kunt toch, als je blind bent, wel gewoon overleggen? Ja, maar een ziende snapt het niet altijd. Je moet daar ontzettend veel energie in stoppen. En ik snap dat hij een schaar pakt. Maar ik heb al geleerd voor mezelf... alle hulpmiddelen moeten niet scherp zijn, maar rond. Dus ik heb bijvoorbeeld een mes met een ronde punt. Die heeft wel karteltjes, maar daar kan ik dus wel mijn dingen mee openmaken... zonder dat ik mezelf beschadig. Ja, dat is handig. Waar gaat het hem om? Ja. En ik zou bijna tegen die man willen zeggen... ga met degene die jouw boodschappen regelt... eens een keer een fles verkennen. Dat die persoon begrijpt wat hij bedoelt. Want hij wil hem openmaken, hij krijgt hem niet open. Ik herken dat ook, dat ik ook wel eens een lip kapot trek... en dan krijg ik hem helemaal niet meer open, word ik ook boos. Ja. En dan ga ik dus iets anders bedenken. Of een viskarschaar, daar zitten ronde punten aan. Die kan je recht naar beneden duwen, je kan jezelf niet beschadigen. Ja. En dan kan je het toch openmaken. Maar zo'n fles, dat is echt vingerwerk, letterlijk. Dus voor hem betekent dat de dop openmaken, voelen hoe zit hij in elkaar. En degene die hem helpt... Die persoon moet bij hem zijn. Die moet met hem samen oefenen. Want ik loop ook tegen dit probleem aan. Als ik thuis hulp heb, merk ik dat diegene ziend is. En niet begrijpt wat ik bedoel. En ja. Dus ik moet die persoon altijd naar mijn ziende kant halen. En dan contact maken. En vooral dat contactiele, dat voelen met je vingers. Bij die andere in trainen, als het ware. Want anders kan die niet boodschappen voor je doen. Dan gaat het inderdaad verkeerd. Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want precies wat jij nu beschrijft, gebeurt er bij mij dus ook. Want ik snapte het gewoon niet goed, inderdaad. Maar inderdaad, als je dat samen gaat zitten doen... en je ziet waar hij iets niet kan vinden, omdat hij het niet kan zien... Nee, maar het gaat niet om zien, het gaat om voelen. Het gaat om het verplaatsen in dat voelen. Voor ons, voor wij blinden en slechtzienden... of je nou laat blind bent geworden... en dat maakt wel een hoop uit, of je later wordt... of aan het begin van je leven... Mm-hmm. En hoeveel hulp je daarbij krijgt, hoe zelfstandig je daarin bent. Die man, ik doe mijn boodschappen zelf. Ik doe er wel lang over, maar ik doe het zelf. Kom ik er niet uit, ga ik hulp vragen. Ja. Maar dan ga ik hulp vragen omdat ik het nodig heb. En ik bedank die anderen. Ik maak zelfs een hartbewegingje. Oh. Om te zeggen, in je broekzak stoppen, compliment en hem meenemen. En ik zeg tegen deze blinde man ook, leef met ruimte. Want dit kost hem heel veel energie en stress. Ja, nou, ik hoor het. Ik dacht dat het, als je blind bent, heb je zoveel problemen. Dan zal toch de ketchup niet het grootste probleem zijn. Maar ik hoor dat dat echt wel een irritatie kan zijn. Het gaat, dit noem ik toegankelijkheid. Ik loop ook al tegen de geldautomaten aan... dat ze daar de braille afhalen die ik net in een half jaar heb geleerd. Ach, dan word ik woedend. Ja. Echt gif. Ik heb inmiddels... al jullie consumentenbond gebeld. Ja. En ik heb er wat aan gedaan. Ik heb mijn mond al open getrokken. Want ik pik dit dus niet. Want ze lopen over je heen. Ja. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Nou, even terug naar je meneer. Want ik vind het een hele... Ik heb gewoon medelijden met hem. Maar ik wil me in hem verplaatsen. Ik vind dat degene die met hem boodschappen doet... dat een keer samen moet gaan doen. Punt 1. Want dan kan je overleggen. En dan is het zo, alles wat die man wil weten, moet degene, of moet, niet moet met een T, maar met een DT. Want dan maak je het positiever. een grapje, maar het werkt. Degene die hem helpt, is eigenlijk verplicht om alles in zijn handen te stoppen. Ik ken een blind echtpaar, die hebben ziende kinderen. Die doen exact hetzelfde. Ja. Nou, is het, we kunnen inderdaad natuurlijk niet in zijn schema kijken. Je weet niet wie er af en toe even tijd maakt om voor hem snel boodschappen te doen. Nee, en je kunt niet iedereen opzadelen met nog veel meer werk natuurlijk. Nee, maar het gaat erom, hij heeft eigenlijk één persoon nodig die hem goed leert kennen. Ja, ja. Maar daar gaat het om, hè? Ja, want ik krijg van verschillende mensen krijg ik nu een appje die zeggen... waarom is degene die hem helpt met boodschappen doen... maakt die ook niet even alle verpakkingen open? Ja, maar dan word je zelf lui. Je wil ook zelf nog wat doen. Ja. Een mens is ook nog een zelfdenkend mens. Ja. Je moet geen computer worden, dat is niet gezond. Nou, staat genoteerd. Ik denk dat hij geholpen is met je verhaal. Al was het maar omdat je het snapt. Ja, maar ik wil hem steunen. Ik wil hem echt steunen. Ik vind dus dat degene die zijn boodschappen... overleg is hier niet... Er wordt voor hem ingevuld. Dat werkt niet. En hij loopt nu tegen dingen aan die hij niet meer open krijgt. Terwijl je dat eigenlijk wel zou kunnen... als hij maar die dop goed gaat verkennen met zijn vingers. En dat ja, maar Wilde, dat heb je al verteld. Want anders dan gaan we nog een keer het hele zelfde rondje doen. Dank je wel. Maar het gaat mij om, ik wil die man bereiken eigenlijk, niet jou. Want jij bent ziend en jij bent eigenlijk een zit er nu tussen. Ja, hij zit te luisteren, hoop ik. Dat hoop ik ook. Ja. Maar mijn boodschap is, degene die hem helpt, gaat samen doen. Ja. Hij moet het niet los. Wil, ik ga door, want je hebt dit allemaal al verteld. Hij luistert wel mee, hoor. Ja. Dank je wel. Succes. Dag. Daila. Hey, goedenavond, Astrid. Hallo, dag Daila. Ik heb al sowieso al de hele week van je genoten op NH. Maar ik heb echt van je genoten. Maar ik heb een aantal dingen waar ik graag op wilde reageren. Kijk, als iemand visueel gehandicapt is, iets wat ik in ieder geval zeer graag in mijn keuken gebruik, dat zijn die tubers. En tubes met mosterd en mayonaise en met ketchup en met weet ik veel. Ja. Ze hebben allerlei verschillende soorten. En dan kun je ook gewoon voelen hoeveel je eruit doet. En er komt geen lucht bij en je hoeft geen lepeltjes te gebruiken. En weet ik veel. Dus ik had zoiets van, nou, dat leek me in ieder geval gewoon een best een goede oplossing. Ja, nou, ontzettend. Ja, er is helemaal niet aan gedacht. Maar zij misschien ook niet. Dus, Nee, maar er staan echt geloof ik wel 8 of 9 verschillende tubes. Zelfs tot curry, mayonaise en tot mosterd, weet ik veel wat. Echt allerlei verschillende soorten. Dus, ja. Dus dat, die zijn makkelijk open te maken. En je kan ook meteen voelen hoeveel je ervan gebruikt. Ja, nou, hartstikke goed. Nou. Ja. Nou, oké. En het volgende waar ik op wilde reageren was die man met het hartenjager. Of hij trots kon zijn, dus als hij verloren had. Ja, voor mij is gewoon het allerleukste gewoon om te spelen. Is gewoon genot van het spel en dus samen iets doen. En daar gewoon van te kunnen genieten, of nou win of verlies. Mm-hmm. En ik leer er gewoon van. En nou... Ja, dus dat geeft mij dan gewoon een goed gevoel. Nou, kijk, dan... Zelfs al verlies ik, nou, dan verlies ik graag met een grote glimlach van... Nou, oké, je hebt het gewoon beter gedaan dan ik. Dan hebben we deze positieve boodschap toch maar mooi te danken aan deze best wel bijzondere vraag. Ja, voor mij is gewoon het spelen van het spel en met mensen gewoon inderdaad iets ondernemen... Welk spel het dan ook is, of het nou hartenjager is, of manjong, of dammen, of schaken, of weet ik veel wat. Ja. De bezigheid en gewoon het samen zijn en dus letterlijk gewoon iets samen ondernemen. En dan gewoon of de uitkomst nou positief of negatief is, maar gewoon het genot van de interactie. Ja. Ja. Dat vond ik gewoon... En er was op een gegeven moment daarna kwam er nog iemand... en wilde ik ook nog op reageren, maar daar ben ik nu... Waarom mannen niet zo gillen als vrouwen? Oh ja, dat is zo. Nou, oké. Je hoort vast wel aan mijn stem dat ik best wel een zware stem heb. Ik ben een vrouw. Ik hoor ook meestal als ik, weet ik veel, mensen bel van een of andere service... dan zeggen ze vaak meneer tegen me. Nou, ik kan goed hard gillen, ook met mijn lage stem... Ja, we kunnen dat gewoon beter. Maar ik kom er een beetje van terug. Hè. Ik verklaarde vroeger alle verschillen tussen mannen en vrouwen... vanuit het leven in de grot vroeger met de mammoeten en de besjes. En ja, weet je, vrouwen die moeten vooral van oorsprong... dus nu niet meer, maar van oorsprong moeten die gillen naar de kinderen. Van pas op, een tijger! Binnenkomen, er komt een storm aan. Maar volgens mij kun je ook wel horen dat mijn vrouwelijke stem... Ja. En die heb ik echt al sinds 3, 4, 5 jaar oud... Ja. Dat die een beetje lager is dan die van jou. Ja, nou, laag weet ik eigenlijk niet, want ik zit ook vrij laag. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Nee, oké, maar ik kan gewoon op de markt staan als ik zou willen. Ja, nou, ik zo ook hoor. Mijn moeder noemde me altijd viswijf. Toen dacht ik, nou, dan word ik radiopresentator. Ja, nou, gelukkig hoef jij daar je stem niet voor te verheffen. Maar nee, ik denk dat het gewoon meer te maken heeft met hoe je inderdaad met je luchtvolume of inderdaad... Dus ik denk dat het... Want hij heeft het dan over, juist over die hoge tonen. Maar ik kan dus juist ook met mijn lage toon... Juist ook... Juist, dan, dat gaat dringt nog veel dieper en nog veel verder door... dan die hoge, schrille tonen. Maar ik denk dat jij niet representatief bent voor grote groepen vrouwen. Nee, oké. Okay. Nee. Daarom zijn ook de meeste telemarketers... en weet ik veel, klantenservices, die zeggen altijd meneer tegen me. En dan zeg ik, ja, oké. Dus ik ben er inmiddels aan gewend. Maar. Maar ik geniet al jaren van je programma. Heel veel plezier. Ik hoop dat ik in ieder geval wat goede tips heb kunnen geven. Oh ja, en je hebt wel gelijk, de Viscum album, oftewel de Maretak, dat is wel gewoon de mistletoe waar je inderdaad gewoon lekker met kerst een kus onder geeft. Oh, gelukkig dat ik daar in ieder geval nog een heel klein beetje basiskennis heb. Helemaal spot on. Dankjewel, Daila. Heel veel plezier. Goed. Tot gauw. Dag, meneer. Hoi. Dag. Doei. 0800-1121. You're the Voice hoorde je van John Farnham. En ik ben op zoek naar antwoorden. Via 0800-1121 kun je Klaas vertellen of je marentak, of je dat ook warm kunt laten trekken om vervolgens op te drinken als een soort thee. En John die wil weten waarom mannen niet zo hard gillen als vrouwen. Ook 0800-1121 en nieuwe vragen via datzelfde nummer. Jacco. Hey, goeiedag. Hi. Ik wou sowieso zeggen over dat hoge gillen. Ja. Dat is gewoon als mannen een kopstem op stem zetten. Dus dat laat als voorbeeld Gerard Joling. Die kunnen, en je hebt ook bijvoorbeeld sopranen van die klassieke zangers. Ja. Die kunnen gewoon uithalen alsof het een echte vrouwelijke sopraan is. Ja, dus, maar ze kunnen het natuurlijk wel. Ja, alleen hij wil weten of ze het ook doen als ze in paniek raken. Nou ja, hij wilde eigenlijk weten waarom ze het niet doen als ze in paniek raken. Nou, misschien doen... Ja, ik denk omdat ze zeg maar gewoon dan... ja, dat is omdat je dan instinctief reageert. En trouwens, misschien doen sommige mannen het wel. Ja. Maar je reageert instinctief. Stel, je bent een mezzosopraan en je oefent de hele dag die vorm van zingen. Mm-hmm. En je schrikt je in één keer lam dat er wel zo'n geluid uitkomt. Ja. En, en ik weet wel dat zeg maar, vroeger in clubs, als het van zo'n club zeg maar, in één keer het favoriete liedje werd gedraaid, sommige mensen die floten op hun vingers, mm-hmm, gewoon om een hoog geluid te maken. Maar zo, ja, ik slaap hier in een gehoorige kamer, maar dat wordt echt... Ja, begrijp je wat ik bedoel? Gewoon aan de DJ te laten weten van... Ja, maar jullie kunnen het wel. Maar ik denk, dat denk ik nu... Ik heb toevallig, normaal probeer ik geen antwoord te geven, maar ik heb toevallig afgelopen week een stem of een KNO-arts geïnterviewd over de stem... Ja, ja. En ik denk dat mannen ook qua bouw andere stembanden hebben dan vrouwen. Dus dat het is natuurlijk een beetje kip en het ei verhaal. Maar ik denk dat mannen gewoon, hoe zeg je dat? Ja, stevigere, dikkere stembanden hebben. Dat op een andere manier vibreert of zo. Ja. Nou, ja. Ik denk dat het echt een soort spierkwestie is. Net als dat mannen over het algemeen ook meer spier hebben. Omdat ze vroeger meer moesten rennen en vechten en dergelijke. Misschien ook een beetje indruk te maken. Ja, dat heeft natuurlijk ook een functie. Dat, die hoogte en die lage. Hoog is. Ze zeggen, dat is een dingetje binnen radio, dat vrouwen minder succesvol zijn op de radio, omdat we over het algemeen hoger praten. En dat associëren mensen nog steeds vanuit de oertijd met gevaar hoog praten. Of hoge geluiden. Ja, vrouwen liepen natuurlijk ook meer gevaar. Omdat die liepen niet rond met speren. Nee, we hadden nooit een speer bij ons. Dat is. Het schijnt trouwens ook. Komen ze ook steeds meer op terug, hè? Dat vrouwen niet mee gingen, maar moeten jagen. Ja, dat is zo. Ja, maar in ieder geval, mannen kunnen het. En ik denk dat. Het klinkt natuurlijk heel stigmatiserend, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld als jij. Sommige gay mannen, mm-hmm, die hebben automatisch ook wel een soort hogere stem. Dan is een vriend van mij, die heeft een vrij hoge stem. Het is wel gek, want als mannen gay zijn, wil dat niet zeggen dat ze vrouwelijk zijn. Nee, fysiologisch zijn ze hetzelfde. Ja. Maar ja, ik weet niet, een vriend van mij heeft van nature een vrij hoge... Maar via die vriend kan ik ook erop komen... Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat het gewoon je fysiek... Maar ja, nou, die vriend die zo hoog praat, die is clubkampioen in Baren. Clubkampioen? Clubkampioen schaken. Oh ja, ja. Oh, en ja. Dan loopt hij langs een tafel met 20 mensen. Mm-hmm. En niemand vindt van hem. Maar als mensen tot het eindspel halen... Mm-hmm. Dus zeg maar dat je bewijs tot Z25 komt, nou, dan zijn mensen hartstikke trots. Ja. Dan hebben ze wel verloren, maar en ik heb ook eens met hem geschaakt. Nou, als ik, laten we zeggen, tot de helft geen blunder maak. Ben je ook al trots? Ben ik ook al trots, ja. Ja, het is van heel veel factoren afhankelijk, denk ik. Ja, we schakelen even over naar het andere onderwerp. Ja, ja, maar omdat het een beetje... ik probeer een bruggetje te maken. Goed hoor. Maar, en hetzelfde met tennis. Ik vind het gewoon leuk om tegen iemand te spelen die beter is dan ik. Mm-hmm. En ook met tennis, als ik dan een rally speel die een tijdje heen en weer gaat. Ja. Kun je ook al trots zijn. Dan kan je ook al trots zijn. Ja, dus, tuurlijk. Ja. Het ligt wel een beetje aan hart te jagen. Als het nou eens zoals met pesten, zo'n soort kaartspelletje. Ja. Dat is puur geluk. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Nou, zelfs pesten is natuurlijk ook wel... je moet natuurlijk wel goed opletten dat je op het goede moment de goede streken uithaalt. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, en ik heb even deze week geen vraag. Nou, dan zijn we klaar. Dankjewel. Oké, jij bent lekker. Goedendag. Bedankt, Jacco. Hoi. Lia. Ja, hoi. Dag, Lia. De Vries uit Steenwijk. Hoi. Hi. Oh, zeg je nou Julia? Nee, Lia. Lia wel. Ja, dag Lia. Zeg het maar. Hoi. Ik moet nog even lachen. Oh. Ik vind je programma geweldig. Ik moet zo lachen af en toe. Ik ook. Helemaal leuk. Nou, fijn. Ja. Nou, ik kijk elke donderdagavond naar Silent Witness. Ja. Dat is een hele spannende, leuke serie op de tv. Ja. En die hebben een titelsong. Een prachtige titelsong. Ik ben helemaal niet van het... Van de muziek, van de hoe noem je het, oude muziek of zo, of daar ben ik niet van. Maar dit lied is zo mooi, er wordt zo mooi gezongen. En trouwens ook met een hele hoge stem op een gegeven moment. Oh ja. En ik zou je zeggen, ik heb me rot gezocht op YouTube, op internet, op Google. Ik heb me helemaal rot gezocht wie dat nou toch zingt. Mm-hmm. Daar ben ik toch zo benieuwd naar. Oké, dus de tune van Silent Witness. Ja. En even denken, want het is volgens mij is het een Engelstalige serie. Volgens mij ook, ja. Het gaat over, hoe noem je die mensen? Anatoom, patoloog. Ja. Nou, er staat niets van bij. Het is dit liedje, denk ik, wat je zoekt. Ja. Ja, het is klassiek en ik ben echt van de hard rock en zo ook, weet je wel. Ja. Maar ik vind dit toch zo'n prachtig nummer. Moet je horen. Wat een sfeer, hè? Er staat John Miles bij wat ik aan het draaien ben. Maar of dat het kan natuurlijk ook een andere John Miles zijn die de tekst geschreven heeft of iets dergelijks. Ja, je kunt het wel afspelen, zeg maar. Hè? Ja, precies, dat heb ik net gedaan. Ja, dat heb je nou natuurlijk. Ja. Godsamme, dat heb je ook gedaan. Maar... Er staat niks bij die nummers op YouTube. Oké. Of waar ik ze dan maar afspeel. Nou, dan moeten we nog maar even gaan zoeken, hè? Ja, ik zal in elk geval de John Miles even noteren. Ja, ik weet niet of het over de muziek gaat wat ik erbij zie staan. Dus, want dat kan van alles zijn. Maar John Miles is natuurlijk wel een redelijk bekende muzikant en componist. Dus het zou niet gek zijn. Ja, maar het is niet de zanger. Ja, de zanger van bijvoorbeeld Music Was My First Love, dat is John Miles. Maar die is ook componist, dus die is... Dat hij dat lied geschreven heeft of gecomponeerd heeft. Precies, ja, maar het kan ook zijn dat het een... Want John Miles is nou niet zo'n hele gekke naam. Dus het kan ook een andere John Miles zijn die bijvoorbeeld de tekst geschreven heeft van de serie. Of iets dergelijks, een schrijver van de serie. Ja. Kijk, en ik ben nou juist op zoek naar degene die het zingt. Want dan kan ik daar nog meer muziek van... Dan kan ik daar ook meer muziek van kan streamen, snap je? Nou, het is vrij logisch, je vraag. Dus ik hoop dat we een antwoord kunnen vinden. 0800-1121. We gaan op zoek. Helemaal super. Goed. En van die mannenstemmen... het ging door mij heen... dat moet haast een aangeboren... iets aangeboren zijn... dat mannen een zwaardere stem hebben dan vrouwen. Ja, maar waarom dan, hè? Ja, waarom dan? Ja, ja, dat is zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel vaak zo. Nou, wat je zei, jij legde uit van met de spieren en dergelijke. Ja. Dat denk ik, dat het aangeboren is. Ja, ik denk dat er genetisch iets is. Van dat mannen anders gebouwd zijn qua stem ook dan vrouwen. Ik denk dat dat echt wel precies het geval is. Ja. Nou, bedankt. Hele fijne nacht, hè. Hetzelfde, dag. Dank je, dag. Doeg. Bart. Goedenavond. Hallo, dag Bart, zeg het maar. Hoi. Ik heb twee antwoorden. Ja. Die mevrouw van Silent Witness. Dat is niet John Miles, maar dat is John Harle. Nou, John is vrij simpel, maar dan Harle is Hendrik Anton Richard Leo Eduard. Ja. En het lied heet Silentium. Nou, dat is ook geen toeval, denk ik. Nee, precies. En Silentium is dan met S-I-L-E-N. Ja. En dan... Cornelis, Isaac, Utrecht, Marinus. En het is ook te vinden op Spotify. Kun je nog één keer... Nee, het maakt ook niet uit. Silentium. Ja. Als je zoekt op de Silentium... Ja. Dan kom je hem waarschijnlijk al gelijk tegen, denk ik. En dat is in plaats van silence... het Engels wordt voor silence. En in plaats van de E zet je dan I-U-M. Isaac, Utrecht, Marinus. En dan kom je er ook. Okay. En ik weet dat omdat ik er zelf een keer naar gezocht heb. Dus vandaar dat ik het ook onthouden heb. Wat grappig. En de zangeres is eigenlijk Sarah Leonard of iets in die richting. Dat weet ik niet helemaal precies. Okay. Maar dat kan ze niet terugvinden. Dus dat is in ieder geval op Spotify. Op schijf te vinden. Is dit is hetzelfde, ja? Ja, precies. Die. Ja. Ja. Nou, wat leuk. Ja, ik ben ook wel onder indruk van die serie. Omdat die zo... Ja, het is ook een mooie serie. Gewoon. Het gaat over die verhoudingen tussen die patholoog anatoom en de misdaad. Helemaal geweldig. Dus fantastisch. Nou, wat leuk dat jij het ook toevallig hebt gezocht. En dat je het dus even door kon geven. Daar zijn we blij mee. Ja, ik wist het toevallig. Ja. We kennen zwaar niks van het. Maar ja, toevallig kan je het wel weer gebruiken. Dus dat is mooi. Is ook zo, ja. Ja. En toen had ik nog een opmerking over de trots. En toen dacht ik van, waarom zou je trots zijn als je verliest? Ja. En ik heb daarvoor het volgende bedacht. Kijk, trots is alleen logisch als je met de kennis van de spelregels... de kunde van het spel en de kwaliteit van de tegenstander... het eigen verlies zoveel mogelijk hebt kunnen of willen beperken. Kijk, stel je op een gegeven moment een goede tegenstander hebt... en je hebt op een gegeven moment zelf niet heel erg die kwaliteit van die tegenstander... Mm-hmm. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt... nou ja, goed, ik heb verloren. Maar ik heb wel verloren van een goede persoon. Ja. Maar ik denk wel dat er één element onder moet liggen... en dat is die winambitie. Je moet wel willen winnen. Want anders denk ik altijd van als je... Ik zeg dat wel eens in vergelijkingen. Van als je op een tennisbaan staat, dan moet je wel willen winnen. Mm-hmm. Dat A, voor jezelf is dat alleen maar prettig. Je hebt er iets tegenovergesteld. En voor de tegenstander is het ook leuk. Want die heeft ook op een gegeven moment wel gezien dat jij iets wil. Ja. En het lijkt me ook helemaal geen bal aan als je op een tennisveld staat. En anders is het een beetje, het zal mijn zorg zijn. Dat is ook altijd wat mensen zeggen, ja, maar het is maar een spelletje. Dan denk ik, ja, het is maar een spelletje. Natuurlijk, achteraf kan je het altijd mooi praten als je verloren hebt. Ja. Alleen als je tijdens een spelletje denkt, ja, het is maar een spelletje. En het maakt mij niet uit of ik wel of niet win. Ja, doe het niet, want die ander die wil wel winnen. Ja, dat verschilt gewoon... natuurlijk een beetje per tegenstander. Want het is ook soms heel leuk om eindeloos een beetje... rond te hangen op een tennisbaan. Bart, we gaan naar het nieuws. Maar je had een fantastische bijdrage. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Doei. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al Sadd in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij 4 keer de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer. In Eindhoven is vlak voor middernacht een gewapende overval gepleegd op een huis aan de Pieter van Anrooylaan. De politie wist al snel 3 verdachten aan te houden in de omgeving van de woning. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd gebleven. Vanaf vandaag zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen hadden schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur, moet weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in 2 Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt er wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. De temperatuur morgen stijgt naar 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Het gaat een beetje te hard met de vragen. Dus ik heb nieuwe vragen nodig via 0800-1121. Als je ergens mee rondloopt of je wil iets voorleggen aan iedereen die wakker is, bel dan even of stuur even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je altijd een berichtje geven achterlaten. En dat kun je ook doen via de app, de NPO Radio 1-app. Daar kun je ook gratis berichtjes sturen. En kom anders eens een kijkje nemen op de chat via radio1.nl/nachtzuster. En dan even op de chat klikken, C-H-A-T. Chat staat gewoon in het scherm als je daar even rondkijkt. Allemaal manieren om mee te doen. Ik zoek nog een antwoord op de vraag van Klaas. Of je moet namelijk, hij wil thee maken van Maretak. Of eigenlijk koude thee, ijsthee eigenlijk dan. Maar dan moet hij de Maretak laten trekken in koud water. En hij vraagt zich af of dat ook in warm water kan. Of dat er een reden is dat dat juist niet met warm water kan. 0800-1121 als je dat weet. En John die wil dus weten waarom mannen niet zo gillen als vrouwen. Ja, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar mocht je nog een bijdrage kunnen en willen leveren. 0800-1121. En ook voor nieuwe vragen dus. Let It All Out. Shout heet het liedje van Tears for Fears. En waarom klinkt dat dan bij vrouwen automatisch veel hoger dan bij de meeste mannen? 0800-1121. Merlijn? Ja, Astrid. Hallo. Ik dacht dat het algemeen bekend was dat vrouwen een kortere stemband hebben dan mannen. Maar als het kleine kinderen zijn, is dat verschil natuurlijk kleiner. En dan lijkt het net of ze even hoog kunnen gillen. Maar ja. Vrouwen hebben gewoon kortere stembanden. Dat is volgens mij... ik dacht dat het algemeen bekend was. Ja, dat denk je vaak met dingen, hè? Dat het algemeen... Nou, ik dacht wel dat er een verschil was. Maar de vraag is natuurlijk dan... waarom? Ja... Ja, het is een fysiologisch omdat verschil. Er ja. Dat het verschil moet zijn. Ik bedoel, je moet toch kunnen horen of er een vrouw iets zegt of een man iets zegt. Ik bedoel, waarom? Waarom is het verschil tussen man en vrouw? Wij zijn niet alleen maar vrouwen en alleen maar mannen. Ik bedoel, dat kan je ook afvragen dan. Ja, maar het is in onze stem dus ook een onderscheid. Ja. Nou, fijn dat je toch even belde met je mannenstem, Merlijn. Ja, oké, maar ik bedoel, heeft die meneer van die kruiden het niet aan zijn nieren gekregen, van die kruiden? Dat hij kruiden drinkt voor zijn nieren, terwijl hij het aan zijn nieren heeft van het drinken van de kruiden? Ja, nou, ik weet niet hoe dat zit, maar het leek me een man die niet erg experiment uitvoert. Dan probeer dat toch eventjes, of dat lukt, of dat je dan minder hoge bloeddruk hebt of niet. Ja. Of, dat lijkt me wel... ondernemend als je dat zou proberen, dan weet je weer eens wat. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat is eigenlijk helemaal niet waar wat ik wilde zeggen. Ik wou zeggen, het kan eigenlijk nooit kwaad, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want nee, er zijn best dingen die je niet moet verwarmen of juist wel of iets dergelijks. Nee, maar ieder mens is ook verschillend. Ik bedoel, misschien helpt het bij hem niet of wel, omdat hij een bepaalde persoonlijke samenstelling heeft van zijn lichaam. Dat lijkt me allemaal heel erg lastig. Maar ja, je moet niet hebben dat juist precies de marentak giftig is als je hem verwarmt. Ja. Kan. Ja, het is een wondermiddel van de druïden, die gebruikten het dus. Wie gebruikt? Oh, de druïden. Ja, ja. Nou, die zijn ook allemaal dood. Nee, dat is niet waar. Ja. Want u zei, het was de misseltoe. Misseltoe, ja. Misseltoe, ja. Nou, dat is niet de marentak natuurlijk. Oh, nee, dat is de misseltoe. Niet hetzelfde. Nee, maar u had iets over de... ik dacht dat het... ik weet ook niet hoe... Nee, ik dacht dat het hetzelfde was, de marentak en de misseltoe. Dat het Engelse woord misseltoe is en het Nederlandse woord marentak. Nou, misschien ben ik in de bonen, hoor. Kan. Maar oké. Nou, toch... Dankjewel, Merlijn. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Barbara. Hallo. Dag, Barbara. Hoi. Hoi. Ik zet even de radio uit. Even zien. En ik hou je van de luisteraar af. Kun je me denk ik beter verstaan? Zo. Nou, dan zijn we er, hoor. Ja. Dat geldt de jas. Oké. Okay. Ja. het is een half antwoord, maar ook een beetje een opmerking. De vraag over het hoogstem zingen van de mannen. En toen schoot me uit te binnen. In de 70e jaren zijn de Bee Gees op een gegeven moment... hoger gaan zingen. En dat was toevallig, want ze hadden een optreden gegeven... en dat viel zo in de smaak met een liedje. En ze waren er eerst niet zo blij mee. En ik moest er ook wel aan wennen, want ik vond die Barry altijd... een hele grote stoere man, die ging ineens zo raar zingen. Maar dat is een beetje hun handelsmerk geworden. En ik heb toen gelezen, want dat is misschien ook... dat je het kan ontwikkelen. Want ze schijnen dan te zingen, dat heet kopstem. Ja. Zeg je dat wat? Ja, je hebt wel een beetje, ja. En die Maar dit, gaan ontwikkelen. Sorry, ja? Ja, nee, maar dat is inderdaad, dat is goed dat je... Want het is meer muzikaal, dus zingen vanuit de kop. Of zingen vanuit de... Maar het is... en inderdaad, die Bee Gees die gingen in die kopstem zingen. Maar ik denk nog steeds dat als de Bee Gees op een kwal stappen... dat ze zeggen, en niet... Ja, ach, en er is er nog maar één, want ze zijn allemaal dood. Alleen Barry is er nog. Ja. En dus dat is, want dat is natuurlijk, dat is een bijkomstigheid, of tenminste een zijweggetje. Maar ik weet dat ze het toen ook zijn gaan ontwikkelen. Dus de vraag, kunnen mannen hoger zingen? Ik denk inderdaad dat ze het dan kunnen ontwikkelen. Dat is tuurlijk, mijn idee. Ja. Maar de Staying Alive, je hoort ze nog veel zingen. Ja. En Nee, maar dat denk ik, nou ja, weet je, als wat we net hoorden van Merlijn, die zegt van ja, maar mannen hebben gewoon, wat was het nou, kortere of juist langere? Kortere of langere stembanden dan vrouwen. Ja, dat hoor ik ook, ja. Maar dus mechanisch al, of tenminste de opbouw al anders, hè? Maar de stem, de stembanden kun je trainen. Ik bedoel, daarom kun je zang trainen. Daarom kun je je stem om te praten ook nog ontwikkelen. Dus je kunt er nog wel een hoop mee. Maar toch is het wel, ik denk, in een soort in een acute situatie gaan vrouwen toch echt sneller. Ja, onder invloed van emoties misschien ook. Hè? Dat beïnvloedt. Ik weet ook wel dat, ik kom uit de verpleging, ik weet ook wel dat veel mannen als ze ouder worden ook een hogere stem krijgen. Oh. Heeft misschien ook een beetje te maken dat dan dat weefsel wat dunner wordt of zo. Nou, dat is wel best. Dat het een beetje uitrekt. Ja, ja. Nou, en dus, je kunt ook nog je stem overbelasten of laten verslijten. Of er kunnen eeltknobbeltjes op je stem komen. Er kan van alles mee gebeuren. Ja, dat heb je natuurlijk ook gehad. Maar toch gaan vrouwen sneller omhoog. Maar dat is inderdaad een soort basisgeluid, denk ik. Ja, dat wat we jij hebben. Ook zei in het begin, hè, dat van de oervolk. Dat wij de kinderen bij elkaar moesten roepen als de bestjes moesten komen eten. En die mannen waren op jacht. En we zijn natuurlijk een beetje ervan af dat mannen altijd groot, sterk en stoer moeten zijn. Ja. Dat is natuurlijk, het kan ook wel meer, maar ja, er zit toch wel duidelijk verschil in al vanaf de geboorte. Vanaf dat jongetjes een beetje opgroeien, hoor je die stem toch zwaarder worden. En dan gaan ze ook niet zo gillen. Nee, precies. En ik ben basisschool. Ik ben in heel weinig dingen gespecialiseerd, maar wel in vrouwen op de radio. Dat is omdat ik ook bij muziekradio werk, is dat best wel een dingetje. Ja, en er wordt nog steeds door veel mensen gezegd dat, het is niet waar, maar er wordt nog steeds gezegd dat een hogere stem minder prettig klinkt. Dus dat dat een reden is waarom vrouwen minder op de radio, of in ieder geval in muziekradio aanwezig zijn. Oh ja, ja, misschien. Er is nu ook sinds kort, s'nachts, daar hebben we Desiree. Die heeft ook een wat donkerder stem. Ja, is bij dat de collega's van Radio 2. Ja, Radio 2, klopt. Maar wil ik je toch even verbeteren. Je zegt, ik ben niet zo gespecialiseerd. Jij bent wel heel breed van allerlei onderwerpen. Weet je heel veel. Dus... Nee, ik weet van alles een beetje. Nou, dan onderschat je jezelf. Zo denk ik het tenminste over. Dat is beter dan overschatten, toch? Ja, dat is ook wel weer waar, ja, zeker. Nou, het was half opmerking, half antwoord. Maar ik denk, ik ga het toch maar even noemen, want het schoot me te binnen. Dus, ja, en een goede reden voor dit even. Zo lekker om 3:15. Ja, vind je niet? Ja, gaan we even lekker doen. Oh, hartstikke leuk. Ja, dankjewel. En dankjewel. Dan jij ook. Dag Barbara. Oh. Hoi. Bye. de Bee Gees was dat natuurlijk. Ik heb nog steeds die vraag staan over de marentak. Of je die ook warm kunt laten trekken tot een soort thee. Want volgens degene waar hij het advies van kreeg, deze Klaas, moet het in koud water getrokken worden. 0800-1121. En ik heb echt nieuwe vragen nodig. Dus mocht je iets afvragen, laat het even weten. Sophia. Goedenavond. Goedenavond, hi, zeg het eens. Nou, ik zal eerst mijn vraag doen dan. Oh, ja, fijn. Het gaat over de mondkapjes. Ja. De sekswerkers zijn uitgezonderd. Die hoeven geen mondkapjes voor. Mm-hmm. En waarom is dat? Ja. Is dat overal? Mogen ze overal zonder mondkapje? Of is dat tijdens de werkzaamheden? Als ze misschien orale werkzaamheden gaan doen? Oh ja, natuurlijk. Ja. Waarom zijn die uitgezonderd? En in welke situatie zijn ze uitgezonderd, vraag ik me af. Het is wel grappig dat je dan door de supermarkt loopt en dat het meisje van de Albert Heijn zegt, wilt u even uw mondkapje? Nee, ik ben sekswerker. Ja, ik kan ze zeggen dat je sekswerker bent als je niet wil. Ja, als je het niet wil. Maar ja, ja goed. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat het heel lastig werken is, hoor, met een mondkapje. Dat het moeilijker is voor een sekswerker dan voor een kapster. Tenzij de kapster heel intiem wordt met klanten. Maar ja, en masseuses. Ja, maar het is toch iets anders. Bij masseuse kan nog prima met een mondkapje, toch? Ja. Nou, 0800-1121, als iemand het weet. En je had nog een antwoord ook? Ja, de marentak. Ja. Die heeft toxicologische stoffen. Die kunnen hallucinerend werken. Oh. Dat ligt eraan of je die met de witte besjes hebt of die met de zwarte besjes. Ja. Er zijn allerlei. Dat zijn families en zo. Net als peterselie, je hebt platte peterselie en je hebt bosjes peterselie. Nou, en zo heb je ook bij de marentak, de mistletoe, heeft ook families. Dus het is wel heel erg afhankelijk van welke soort je hebt. Je hebt soms ook wel van die vogels, merels, die eten ze ook wel graag, die besjes. En dan gaan ze soms een beetje flippen, dus doen ze raar en zo. Dan zijn ze een beetje, flippende vogels. Ja, dan zijn ze een beetje high of zo. Maar jij zegt ook mistletoe, marentak. Dus is het toch hetzelfde spul? Ja, nou, ja, wie zal het zeggen? Ik dacht dat. Maar goed, wil ja, niet zeggen dat het waar ook. Is. Ik dacht het ook, maar je hebt met de witte bij, je hebt de zwarte bij, het is net welke soort. Maar dat klinkt dus alsof je dat beter niet warm kunt maken. Of in ieder geval niet kunt koken of iets dergelijks. Ik heb de vakdiploma door gif gedaan. Dus is wel iets met, als je het opwarmt, dan komen die gifstoffen meer vrij of zo. Zie je. Zie je opent toch? Dat of zo op de een of andere manier. Even kijken hoor, want Boyd die stuurt een berichtje. Die zegt, marentak, de bladeren moeten echt eerst in koud water enkele uren geweekt. Daarna mag je het water opwarmen, maar nooit hoger dan 40 graden. Want dan verdampen de werkzame stoffen. Dat klinkt minder erg dan dat de gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dat zou ook nog kunnen, ik weet het niet. Ja. Ik weet niet meer precies, maar ik weet wel dat er iets mee is. Even onderzoeken eerst. Goed. Nou ja, en dat met die hoge stem. Ik weet nog vroeger, dat er was een boertje. Als de jongens in de puberteit met die stem overslaan hadden en zo. Als ze dan die rare dingen hadden. Dan liet hij ze over het stroomdraad pissen. Oh. Nou, en dan weet een man zijn hoge stem. Dan kan hij opeens de hoge noten ook halen. Ja, ja. Letterlijk en figuurlijk. Goh. En dan word je er weer even bewust van waar je hoge noten zitten. Ja, ja. Nou, goed advies. Daar heb ik ook over gehoord. Waar heb je ook over gehoord? Dat ook, de beetjes, dat ze elkaar bij de ballen pakten of zo. Of hoge stem te hebben. Dat ze elkaar in de ballen kneep of zo. Heb ik gehoord. Er zouden toch dan heel veel filmpjes van moeten zijn. Heb ik nog nooit gezien. Nee, dat doen ze toch. Dat is vroeger stiekem en zo. Vroeger deden mensen nog dingen stiekem, dat is ook zo. Ja, nou, het is in ieder geval een goed verhaal, dus ik ga het niet ontkrachten. Dankjewel, Sophia. Ja, bedankt. En ga nog lekker door. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Dag. Dag. Luc. Hey, goeie avond. Hi. Hey. Ik had een vraag over de ambulances, brandweer en politie. Als ze worden gebeld, moeten ze natuurlijk met hoge spoed moeten ze ergens naartoe. Ja. Maar die komen vast wel en zeker komen ze af en toe flitspalen tegen. Ja. Van naar wie gaat die bekeuring of wordt dat geregistreerd? Of hoe gaat dat? Want bijvoorbeeld natuurlijk ook een politie, als die ergens moet zijn, staat hij op de stoep. En dan komt zo'n stadswacht voorbij en die heeft zo'n automatisch ding. Ja. En dan wordt hij geregistreerd. Maar gaat dat dan gewoon naar de politie en dan wordt het uiteindelijk gewoon geregeld van, oh nee, was politie, komt goed? Of, ja, ik denk toch dat ze niet hoeven te betalen. Want dat lijkt me ook niet. Maar, maar hoe wordt het onderling geregeld? Want een ambulance mag ook gewoon meer. Hè? Die mag door het rode licht rijden. Die mag over een vluchtstook. Ja, maar als ze dan langs zo'n flitspaal komen. Ja, ja. Is dat aparte kenteken dan geregistreerd dat ze dan niks krijgen doorgestuurd? Of dat ze dan weten van, oh, dat is een ambulance, dan is het goed. Ik denk, in Nederland een beetje kennende, dat ze gewoon een bekeuring krijgen. Dat ze die moeten betalen. En dat ze dan een bezwaarschrift kunnen indienen met een foto van het voertuig. Dat zou mooi zijn. Ambulancebroeder drie keer per week. Nou, niks verbazen. Sommige dingen hebben wij zo enorm zeg maar onlogisch gemaakt, omdat het logisch lijkt. Omslachtig is mooi. Ja, ja. Nee. Nou, dit is een hele goede vraag. Dus ik zeg 0800-1121. Er is vast wel iemand wakker midden in de nacht die dat weet, die daar ervaring mee heeft. Dus ik hoop dat hij belt. Ja. Dankjewel, Luc. Ja, dankjewel. En succes. Fijne avond. Dank je. Hoi. Jacques? Ja. Hallo. Goedenacht. Dag. U had wat vragen nodig, ja. Zei u. Ja. Nou, ik heb er wel wat. Het is trouwens opvallend dat zo'n onderwerp over de mannenstemmen lekker uitgeknepen kan worden. Ja. Daar heb ik nog wel iets. Wilt je daar die waarom-vraag? Mm-hmm. Wat nog niet is gezegd is dat het strottenhoofd van een man ook groter is. Oh, hij heeft een grotere geprononceerde armsappel. Ja. Maar ja, waarom heeft een man een baard hebben en een vrouw niet? Waarom? Dat weet ik niet. Dat is dan vanuit de oertijd, omdat mannen vaker buiten waren en hun gezicht dan beschermd moest worden. Ja. Maar misschien moesten mannen ook wel afschrikwekkender zijn of meer indruk maken. Ze een lage stem hebben. Een lage stem. Ze kunnen trouwens wel, hè, een kopstem. Een vrouw heeft ons natuurlijk dat al. Maar die kopstem die kun je gebruiken. En ja, die klinkt wat vrouwelijk. Vandaar, zo even werd dat gay genoemd. Nou, je hoeft maar even naar de Meilandjes te kijken. Mm-hmm. En als Martien schrikt, dan gaat zijn stem toch wel echt heel erg omhoog. Ja, gek is dat toch, hè? Ja. Ja, want hij heeft dus die Adamsappel, of dat strottenhoofd, wat dus wel met je strot te maken heeft. Dus met je gouden strot, of je in mijn geval een oud-koperen strot. Ja, maar wij, de mannen, gebruiken ook meer een borst, de borststem. En de kopstem, dan gebruik je alleen maar het bovenste gedeelte. En ja, en vrouwen zitten dan wel weer vaak in de kopstem, zeker als ze in paniek zijn. Ja, nou, of op de radio. Ja, vrouwen hebben dus moeite om de borststem te gebruiken. Maar waarom, hè? Even mijn vragen. Nou, Jacques, ik heb nog een grapje. Oh. Ja? Hm? Want jij hebt het over mannen met een baard. Hm? En dan denk ik, welke kant van de man is hariger? Welke kant van de man is hariger? Ja. Als het een grapje is, dan weet ik het niet. Dan is het is namelijk de buitenkant. Oh, sorry, ja, ik vind het dus heel grappig. Het is echt, maar ik ben waardeloos in moppen, dus sorry daarvoor. Ja. Ja. Eens even zien, welke zal ik als eerste nemen? Oh ja, interviews met voetbaltrainers. En dan gaat het om buitenlandse voetbaltrainers. Ja. Of andere trainers, hockeytrainers. Maar wat mij is opgevallen, is dat Roger Smeet van PSV... Mm-hmm. Trainer van PSV, niet zijn moedertaal gebruikt als die geïnterviewd wordt. Hey, antwoordt altijd in het Engels. Heel vreemd. Terwijl de voetbaltrainer van Vitesse is ook een Duitser. Die antwoordt gewoon in Duits. En wat natuurlijk helemaal aardig zou zijn, is dat er trainers zijn, of mensen in het algemeen, die de Nederlandse taal machtig zijn. Hè? De trainer van Heracles bijvoorbeeld, die spreekt gewoon Nederlands. En de hockeytrainer van, hoe heet die Argentijn? Ik heb geen idee. Als je zo, moet mij echt niks over sport vragen. Tenminste, je kunt proberen, maar er komt geen antwoord. Het is niet sport, maar het had ook misschien wel iets anders kunnen zijn. Een ander beroep. Maar goed, hier viel het mee op. Ja. Dus ik vind het vreemd. Ik vind het vreemd waarom Roger Schmidt niet gewoon... misschien wordt wel in het Engels geïnterviewd, ik weet het niet. Maar dat zou er toch ook voor die Vitesse-trainer moeten gelden. Ja, maar, dus, ik weet niet wat dat, maar het heeft natuurlijk ook mee te maken met of die trainer in kwestie een bepaalde taal beheerst. Ja, maar goed, hij is toch Duitser? Hij is toch Duits, dan kan hij toch Duits spreken? Ja, maar dan zijn er denk ik weer meer mensen die... In Nederland zijn er toch meer mensen die Engels begrijpen dan Duits? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat zou nog voor die Vitesse-trainer ook moeten gelden. Nee, die spreekt dan misschien geen Engels. Of niet goed. Nou ja, weet je, als je wordt geïnterviewd... We weten het alle twee niet, dus we moeten even kijken. Ja, maar als je wordt geïnterviewd, dan wil je... de meeste mensen willen dan goed doordacht antwoord geven. En dan moet je dus denken over het onderwerp. En als je dan ook nog moet nadenken over de taal... Ja, voor de een is dat natuurlijk makkelijker dan voor de ander. Maar ik heb geen idee hoor, want ik zie die interviews natuurlijk nooit. Dus, maar ik moet wel denken aan... Ja, ik kijk eigenlijk nooit sport. Maar ik moet wel meteen denken aan Louis van Gaal... die in het Engels rustig zegt... There comes the monkey out of the sleeve. Het Spaans van Ronald Koeman, dat is zo belabberd... dat ik het zelf toch wel kan. Maar wel leuk dat hij het probeert dan, toch? Ja, dus dat is altijd dan weer de vraag natuurlijk. Nou, ik weet niet, er wordt vast wel eens aandacht aan besteed... natuurlijk bij mijn collega's van de sport. En dan hopelijk heeft iemand het gehoord. Ja. 0800-1121. Ik heb ook nog een grapje. Ik heb nog twee vragen en een grapje. Ja. Naar aanleiding hiervan. Ik weet niet, dat mag wel eens straks. Het is eigenlijk meer een anekdote. Ik weet niet of het een anekdote is of een grap. Ja. Maar je had een... vroeger, ik weet niet of het nog leeft... had je een beroemde paardenfokker uit Limburg. Mm. Melchior heette die. Ja, ik ken het verhaal. Ja, maar vertel door. Ja. Oh, dat ga ik niet vertellen. Nee, maar er zitten nu een paar mensen mee te luisteren. Die willen het nu horen. Oh, ja. Ja. Nou, hij zat aan bij een Engels banket. Ik dacht dat het prinses Anne was, want die had ook iets met paarden te maken. In ieder geval kwam het te sprake. Hij werd gevraagd, what do you do for a living? En hij antwoordde in zijn... Hij was paardenfokken. I fuck horses. Ja. Maar het leuke is dat het antwoord van prinses Anne was... Paarden. Ja. En dat hij zei, ja, paarden. Ja. Nog iets, jij kent het verhaal. Ja. Ik ken het verhaal. Ja, jij vertelt bijna net zo slecht mop als ik. Oh. Bijna hoor, het was beter. Ja, maar het is geen mop, het is een anekdote. Een mooie anekdote was het. Ja. Even nog even over de Duits. Ja. Ik kijk altijd heel graag naar Duitse programma's en Duitse antiek programma's. En een daarvan is Baris Furaris. Dan moeten mensen proberen hun antiek te verkopen aan antiekhandelaren. En daar zitten, dat is heel leuk, allemaal met hele verschillende accenten. Er zit een Beier bij en een Oostenrijker en zo. Maar ik heb altijd op school natuurlijk netjes de naamvallen geleerd. En alles bij Mietnachtzeit von Zoom. Ja. Die gaan altijd met de datives. Maar nou hoor ik in het programma tot twee keer toe twee verschillende Duitsers zeggen: Kom zu mir. Terwijl het moet zijn, kom zu mir. Ja. En Duitsers zijn over het algemeen ongelooflijk precies op hun taal. En bij een andere, Horst Lichter was dat, die zei, kom bij mich. En het moet dan zo zijn, bij mir, hè? Bij mir, bist du schön. Dus zou dat liggen aan dat bepaalde dialecten of in bepaalde gedeelten van Duitsland die naamvallen toch misschien iets anders zijn? Nou, ik denk hoor, maar dat komt... Ik heb een tijdje in Frankrijk op een camping gewerkt. En daar waren heel veel Engelsen. En daar was een man en die zei op een gegeven moment... je spreekt beter in het Engels dan. En zei hij, je spreekt beter Engels dan mijn kinderen. Want ik deed keurig for whom in plaats van for who. En verder deed iedereen gewoon for who. Dus de spreektaal is dan een beetje weggesleten. En de regeltjes worden dan niet helemaal meer gevolgd. Ja, maar voed bij Duitsers. Duitsers zijn nog heel puntig. Ja, dat weet ik niet. Maar wij hebben dat natuurlijk zo erin moeten stampen. Dat we dat ook heel belangrijk vinden dat dat allemaal... Maar ik weet niet. Dus ik hoop dat ze wakker zijn dat er een paar mensen van Duitse afkomst vaak luisteren naar dit programma. Dus hopelijk kunnen die hun licht erover laten schijnen. Nog één vraagje. Zo, lekker bezig, Jacques. U had vragen nodig. Ja. Kijk, taal is natuurlijk sowieso ondoorgrondelijk. Je kunt niet altijd de wegen van de taal zijn ondoorgrondelijk en duister. Maar soms dan vind ik het toch wel heel vreemd. Sinds enige tijd, maar dat is misschien al een paar jaar, hoor je steeds mensen zeggen een beslissing maken. Mm-hmm. In plaats van een beslissing nemen. Ja. Ik vind het klinkt mij nog steeds heel vreemd in de oren. Maar het wordt steeds erger dat maken gaat men ook gebruiken voor andere dingen. Een toespraak maken, ja dat kan. Ik kan een toespraak maken, dan zet ik hem op papier. Mm-hmm. Maar als je een toespraak houdt, dan kun je toch niet zeggen een toespraak maken. En wat hoorde ik laatst ook iemand? Volgende week vakantie maken in Spanje. Vakantie houden. Ja. Mag een weer vakantie. Daar moet je om lachen. Ja. Hoe zou het nou komen dat dat maken opeens voor allerlei dingen? Misschien gaan we in het vervolg ook wel oorlog maken in plaats van oorlog voeren. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik die logischer vind dan vakantie maken. Ja, of een plan maken. Ja. Ik zeg toch altijd nog een plan. Hij vatte het plan op. Oh, jij zegt een plan opvatten. Plan opvatten is het en niet een plan maken. Oh, ik zou wel een plan maken. Ja. Oh. Maar ik denk, ik weet niet hoor, misschien dat er iemand iets zinnigs over kan zeggen, maar ik ben bang dat deze laatste uitkomt op het eeuwige antwoord. Taal is levend en verandert. Als maar genoeg mensen het zeggen, wordt de taal erop aangepast. Er zijn mensen misschien die zeggen van, nou dat vind ik toch ook vrij. Bijvoorbeeld het verschil tussen, weet u het verschil nog tussen meebrengen en meenemen? Ja, ik denk wel dat meenemen iets anders is. Ja, maar je hoort alleen maar meenemen tegenwoordig. Het woord meebrengen wordt niets. En meenemen is dat, neem je boek mee, dan moet je dat van deze plaats naar een andere plaats. Ja. Maar je zegt toch wel, moet ik nog iets te eten meebrengen? Huis moet je je boeken meebrengen. Ja, ik denk dat nog wel. Maar goed, het is wel een mooie. Ik probeer altijd heel erg woorden te proeven. Hè? Dan vallen ze vaak op hun plek. Dus hier proef ik wel heel erg het verschil. Maar je zegt ook wel van, ik kom vanavond op visite, kan ik nog iets te eten meebrengen? Maar dat klopt dan eigenlijk. Dat klopt. Oh, in het Frans ook, hè? Amener en apporter. Ah ja, dat is het. Hetzelfde verschil. Ja, daar komt het vandaan. Goed, voordat we verzeilen in eindeloze taalconstructies. Nee. 0800-1121 natuurlijk. En dan, ja, dat is uw afsluitende. Ja, punt. Altijd. Dat gebruikt u ook vaak als een punt. Nou, ik probeer het altijd een heel klein beetje niet al te veel nadruk te geven. Maar ja, er zal maar net een leraar Duits zijn die nooit ergens over belt. En denkt van, hier wil ik over bellen. Wat was het nummer ook alweer? Ja, oké. Okay. 0800-1121. Dag. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit, you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means you're grand. By me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even said Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain. So kiss me and say you understand. for Balevi. Try to explain. Buy me a beast to shame means that you're grand. Buy me a beast to shame. It's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Reedy, reedy, reedy, reedy, reedy, reedy. Bij Mia Bistouchen, de Andrew Sisters waren dat. Het verbaast Chuck een beetje. Want door dit liedje weten de meeste Nederlanders wel dat het bij Mia is en niet bij Mich. En toch hoort hij de Duitsers steeds vaker komt zu Mich of bij Mich zeggen. Waarom is dat? 0800-1121. Waarom beantwoorden sommige voetbaltrainers vragen in het Engels en andere in het Duits? Daar heeft hij ook voorbeelden bij die ik allemaal niet meer zal oprakelen. En Luc die wil graag weten hoe het zit met hulpdiensten en flitspalen. Krijgen bijvoorbeeld ambulances een bekeuring als ze te hard rijden? En Sophia wil weten waarom sekswerkers worden uitgezonderd van het gebruik van mondkapjes. Nou, verder nog de Marentak. Daar zoeken we nog een antwoord op, mocht je weten waarom je die niet in warm water kunt weken. 0800-1121. Ik krijg inmiddels wel heel lief van heel veel mensen toegestuurd dat Marentak en mistletoe toch echt hetzelfde is, inclusief beeldmateriaal van mensen die het opgezocht hebben. Dus hartelijk dank daarvoor weer. Germke. Hallo Astrid. Dag Germke. Oh, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Met jou ook? Ja hoor, prima. Ik heb een kleine vraag en een grote vraag. Welke wil je eerst weten? Nou, doe maar die kleine dan eerst. Dan hebben we die goed uit de weg gewerkt. Nou, dat doe ik dan. Ja. Ik luister elke week naar de begintune van jouw programma. Ja. En die vind ik hartstikke leuk. Maar ik versta hem niet helemaal. Die arme jongen in dat bed die zo ziek is in het ziekenhuis en dan de nachtzuster vraagt. Die zegt telkens ik zo'n pijn. Oh, in het liedje. Het liedje van. De begintune is. Nachtzuster. Die. Ja, maar jij bedoelt. Doe maar. Een nachtzuster bedoel je? Ja, nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster, wat moet ik zo aan jou beginnen? En dan hoor je op de achtergrond. Nachtzuster, ik. Zo'n pijn. Doe iets aan de pijn. De pijn. En wat komt er nou voor? De pijn. Doe iets aan de... Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ja. Oh, dat is hem. Nou, dank je wel. Ja, dit is de nare versie, maar dan wachten we... Nee, we halen hem er even bij. Nee, Germke. Ja? We zoeken hem er even bij, even voor de duidelijkheid. Ja, dat is inderdaad heel onduidelijk. Ja. Hij zingt eigenlijk iets aan de pijn. Ja, maar soms zegt hij ook woordjes. Ja, doe iets aan de pijn, zegt hij. Ik meende ook namelijk een A te horen. En daar zit niet in, doe iets. Hij zegt echt, doe iets aan de pijn. Nou, dan ligt het aan mijn oren, maar dan weet ik in ieder geval iets. Want het wordt een beetje, ja, een beetje een hoe noem je dat? Ja, een teerpunt, een terugkerend dilemma. Nou goed, ja, hartstikke bedankt. En nu komt een moeilijke vraag. Ja. Het is minder leuk. Ja. Wat moeten wij oudere mensen beginnen als over 2 jaar de Accept Giro wordt afgeschaft? Ja, wat je dan moet? Ja, we moeten toch betalen? Ja. Ik heb de vaste lasten allemaal op automatische incasso staan. Ja. Huur en verzekering, daar kan niks mee gebeuren. Maar ik wil een bijdrage leveren aan het Rode Kruis, aan de, nou ja, andere Flying Doctors enzovoort. Ja. Die sturen allemaal Accept Giro. Ik moet mijn belasting betalen. Moet ik ook met de Accept Giro doen? Hoe moet het nu strakjes? Als die niet meer komen. Ja, want jij gebruikt geen internet, neem ik aan. Nee. Nee. Dat heb ik nooit aangeleerd. En ik durf het ook niet goed. Omdat ik weet dat ik foutjes maak. Ja. Dat weet ik van mezelf. Ja, ja. Dus als ik zo'n Accept Giro kaart, die krijg ik dus om de zoveel tijd, krijg ik zo'n boekje Accept Giro kaarten van de bank. En die kan ik dan invullen. En dan kan ik dat nog een paar keer goed nakijken en nog eens nakijken. Mm-hmm. Nou, goed, volgende dag nog eens nakijken. Nou, goed. En dan is dat in orde. Maar straks kan dat niet meer. En dan ben ik alweer toch weer 2 jaar ouder. Ja. Ja. En steeds meer kansen op foutjes maken. En ik wil toch geen narigheid met de belasting. En ik wil ook mijn goede doeletjes wil ik niet tekort doen. Ja, ja, dus wat moet je dan, hè? Ja, hoe moet dat nou? Ja. Ja, daar zit ik wel een beetje mee in, Astrid. Ja, dat snap ik. Nou, ik denk ook dat er nu mensen zijn die ook heel hard schrikken. Ja, want ik heb het echt gehoord al een paar keer op de radio. In 2023 wordt de Accept Giro-kaart afgeschaft. Ja, want er in de zomer. Maken er weinig mensen gebruik van. En het is te duur, dus. Ja. Ja, ja, maar ik zit er reuze mee in mijn maag. Nou, dat snap ik. Ik weet niet of je dat weet, dat hoef je ook niet te weten. Maar ik heb met Nachtzuster nu 2 keer speciale uitzendingen gemaakt voor mensen zonder internet. Ja. En toen bleek, dat wisten we eigenlijk al wel, maar dat er nog ontzettend veel mensen zijn die geen internet hebben. En dan zijn er dus heel veel mensen die een computer niet gebruiken of ook niet willen gebruiken of geen geld hebben voor een computer. En dan... Ja, dan moet je dus naar een bibliotheek of iets dergelijks om dit soort dingen te regelen. Maar dat ja, is... maar die gaan mij toch niet daar staan helpen? Nou, dat is natuurlijk weer lastig, hè? Want je wil niet dat iemand jou helpt je bankgegevens. Maar dat blijven die mensen niet doen. Jawel, en jawel. Bovendien is mijn openbare bibliotheek hier in de buurt gesloten. Ja. Dus ja, dan dat moet ik je een heel eind. Ja. En naar een hele drukke, grote oba. Nou, die mensen doen dat niet hoor, Astrid. Misschien dat ze 1 keer zeggen van... goh, we zullen dat arme mensen eens even helpen. Mm. Nou, dat blijven ze niet doen. Nou, dat is, Germke, dat is iets wat de ouderenbonden... en ook Omroep Max en dergelijke altijd wel heel erg motiveren... is dat er in bibliotheken juist wel op dit gebied nog geholpen wordt. Dus dan zijn er natuurlijk wel bibliotheken waar daar speciale uren voor zijn. Want er zal niet iemand dag in dag uit zitten te wachten om dit soort dingen te doen. Maar dat is wel de aangewezen plek waar je terecht kunt voor hulp voor dit soort dingen. Maar ik snap ook wel wat jij zegt. Dat je zeker met de huidige stand van zaken bij sommige bibliotheken... dat je dan een hele reis moet ondernemen om wat geld over te maken naar het goede doel. Ja. Ja, ik zit er toch een beetje over te piekeren. Ja, Thea, die stuurt een appje. Die zegt, het zijn geen Accept Giro's in zo'n boekje, maar overschrijvingskaarten. Oké, dat we het even goed zeggen, hè? Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja, maar dat blijft natuurlijk een kwestie. Nou ja, er is vast wel iemand die zich daar alvast in verdiept heeft voor juni 2023. Als diegene zo lief wil zijn om even te bellen. 0800 1121. Ik ben benieuwd. Even een klein dingetje. Oh. Overschrijven. overschrijvingsformulieren is iets anders dan acceptgiro's. Ja. Overschrijvingsformulieren moet je helemaal zelf invullen. Ja. En acceptgirokaarten die worden meegestuurd. Ja, die krijg ik nog als ik een boete heb. Ja, maar die krijg je ook als je het Rode Kruis of de Flying Doctors of de dierenbescherming. Dan sturen ze je nog toe, hè? Krijg je die ook. En dan hoef je eigenlijk alleen maar het bedrag en de handtekening in te vullen. Maar zou dat dan ook vervallen? Dat weet ik niet, toesturen, joh. Ja. Ik weet het echt niet. Die zijn al helemaal voorgedrukt. Dan hoef je alleen maar dat je zegt van nou, ik wil 100 euro per jaar. November. Hoef je alleen het bedrag in te vullen. Euro. Ja, ik was... En je zet er netjes je handtekening onder en je stuurt hem op. Ja, heb je ook enveloppes voor. Nou, je moet ze willen graag dat je er een paar tegelijk in die envelop stopt. Ja. Maar ook weer niet te veel. En dan wordt het keurig netjes verwerkt. Nou, en daar ben ik aan gewend. Ja. En dat vind ik hartstikke fijn en keurig en netjes. En nu gaat dat vervallen. En het ergste is nog dat je belasting... Die stuurt gewoon een aanslag. En dan heb je je overschrijvingsformuliertjes. Vul je nummer in. En dan moet je inderdaad je IBAN-nummer invullen. Ja. Nou, we begrijpen het probleem. Ik denk dat het wordt nog een hele toestand inderdaad. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat er zo'n heel systeem niet... voor die paar mensen die dingen nog gebruiken in gebruik kunnen houden. Dus het is, maar daar is vast over nagedacht. Wij zijn vast niet... De eerste die erover piekeren, dus 0800-1121. Ik ga het proberen, Germke. Dank je wel, hè? Fijn hoor, dank je wel. Doeg, hoi. Johan. Ja, goeienacht. Ja, dit waren helemaal grote problemen. Hè. Dat is met die, ja, ik heb me er ook over verbaasd. En ik heb er ook aan kennissen van mij vragen gesteld. Die sekswerkers, zou je toch denken, hè, die moeten toch ook zo'n kapje dragen? Ja. Maar ik heb kennissen die contacten hebben, ik geen namen noemen, met bepaalde elite personen. En er zou vanuit die hoek geantwoord zijn, die meiden en die jongens die dat doen, die werken in het algemeen belang, net als wij. En wij zitten er regelmatig bovenop, die mensen worden dagelijks geprikt. Oh, ja, natuurlijk. Dat is de reden, hè? Ja. Ja, want ik hoorde ook van iemand... Ja, die worden natuurlijk niet dagelijks geprikt, maar wel gecontroleerd. Dagelijks geprikt, dat is toch hun beroep uiteindelijk. Hè? Dus om geprikt te worden. Ja, en minister De Jonge die stelt zich... die zet zich in dat iedereen geprikt wordt. Hè? Dat weten we ook. En zo hoorde ik, ik weet niet, een anekdote misschien hoor. Dat hij liep op de bierkade in Den Haag. En toen was hij, want hij spreekt zelf de mensen erop aan. Jij moet je laten prikken, dat ze asociaal is, niet doet. Dat is in het belang van het volk. Spreekt hij een dame aan, dus mevrouw, mag ik u iets vragen? Ja, zeker, zegt ze. Oh, ik ken hem van de tv. Ja. Ja, mevrouw, bent u al geprikt? Ze zegt, nou, vandaag al 3 keer. Ik loop nou even een rondje. Ja. Goed, duidelijk, Johan, dankjewel. Ja, maar en die mevrouw met die probleem van dat overschrijvingskaart en dergelijke. Ja. Ik ben zelf ook zeer tegen ons geliefde elektronische snelweg en hackersverenigingen die precies weten wat jij doet en je in de gaten kunnen houden. Ja. Ik ben wel 84, maar ik ben niet gek. Ik heb dus de ING als bank en ik gebruik voor automatische incasso alles van vaste lasten, net wat die mevrouw ook vertelde. Maar ik gebruik de saldolijn. En dan kan ik met mijn telefoontje alles betalen wat ik wil, hoor. De saldolijn. Ja, dat herinner ik me. Er gaat een lampje branden bij mij. En dat is ook elektronisch verkeer. Alleen daar ben ik zelf de baas over. Ja, handig. Ja, en dat zal ook wel weer de AIVD, de Mugabarat en de CIA... die zullen ook wel weer alles kunnen aftappen wat je op de telefoon doet. Ik denk wel Obama zelf zit mee te luisteren als jij geld overmaakt. Ja, nou, dat mag van mij, hoor. Ik heb niks aan te verbergen. Hoe werkt dat? Want stel, jij wil een tientje overmaken aan dierenasiel Apeldoorn? Nou, ik maak regelmatig aan de dierenambulance over... en ook aan de Partij voor de Dieren... want dat is de enige politieke partij die ik menselijk vind in dit land. En hoe werkt dat dan? Nou, ik tik gewoon dat nummer in. Het bedrag maak ik over. En de bankrekening van hem moet je dus weten. Je tikt eerst je eigen nummer natuurlijk in om die lijn te activeren. Ja. Dan gebruik je je code, je toegangscode. En je tikt het in en je tikt het nummer in en je krijgt te horen wat je dus ingetikt hebt. En tik je akkoord en dan gaat het eruit. Nou, wat een goede oplossing. Ja, dat is de enige oplossing die ik haar aanbeveel. En van wie is die saldolijn? ING. Oh, oké. Dus dan moet je denk ik wel bij ING zitten. Ja, nou, die andere banken zullen wel hetzelfde systeem hebben. Ja. Nou, dat klinkt geweldig. Ja, die banken die moeten toch uiteindelijk draaiend blijven. Want contant geld moet je niet in huis hebben. Hè? Want dan komen ze dat bij je halen. Er zijn mensen die zijn erin geïnteresseerd. Dus. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar je moet wel een paar centen in huis hebben voor als het nodig is. Dat je kunt zeggen, ik betaal iets contant. Maar je gewone geld op je rekening. En je maakt het gewoon. Je kunt ook naar je spaarrekening overmaken op diezelfde manier. Toestand. Ja. Maar Johan, het is helemaal duidelijk. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt voor je fijne programma. En laat het lekker blijven, hoor. Nou, laten we het hopen. En zonder mondkapje voor, hè? Ja, dat gaat niet echt. Alhoewel, als het moet, dan moet het. Ik heb wel weer van die mooie schermen. Daar ben ik wel blij mee. Nou ja, ik heb genoeg mondkapjes. Maar gelukkig niet van Siebertje, hè? Ik moet geen Siebertje hebben. Siebertje, ja. Ja, Siebertje, onze Siebertje, hè? Dank je wel, Johan. Tot kijk dan. Dag. Siebert van der Linden bedoelt hij, die de mondkapjes verkocht op een hele slinkse wijze. Piebe Guido. Goedendag, nachtschwester. Dag. Wie geht es Ihnen? Nou, ik denk niet Duits tegen mijn reden, hè, want dan hach ik af. Oké, dan doen we het in het Nederlands. Fijn, ja. Ik heb in ieder geval een beetje een antwoord op de vraag waarom sommige Duitse trainers Duits spreken en sommige Duitse trainers Engels spreken. Nou, kom maar door. Ik weet helaas niet het volledige antwoord, maar ik ga in ieder geval een poging wagen. Ja. Een poging wagen. Het is zo dat toen Schmid net trainer werd van PSV, die Duitser dus, daar is toen van gezegd dat hij zich zoveel mogelijk wil aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dus ja, waarom die dan Engels spreekt? Ik wou net zeggen, dat is niet heel logisch, ja. Nee, maar het is wel toen zo gezegd. Ja, hij wil niet Duits spreken tegen de media, omdat hij dat niet netjes vindt. Ja, nou ja, duidelijk. Niet netjes ook. Mooi hoor. Ja, en dan Engels gaan praten. Dat maak ik er zelf van, maar dat zal wel de reden zijn. Ja, ja. Nou ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ging er eigenlijk vanuit dat Engels toegankelijker is dan Duits. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is echt heel erg gebaseerd op mijn eigen referentiekader. Omdat ik Engels makkelijk versta en Duits niet. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen andersom. Ja, dat... Nou ja, voor heel veel Duitsers dan, denk ik. Ja. Voor mij is het toch wel Engels. Nou, duidelijk. Fijn. Ja, ik denk dat het antwoord is. Ja, en ik wil je nog even corrigeren. Oh, lekker is dat. Je zei dat Obama president van Amerika is, maar dat klopt niet. Nou, dat zei ik ook helemaal niet. Zei je dat niet? Nee, ik zei Obama luistert mee, omdat die werd verweten dat hij meeluisterde. Maar ik zei niet dat hij nog president van Amerika was. Nee, dat maakte ik eruit op. Ja, precies, dat was je eigen conclusie, hè? Ja, klopt. Nee, maar je zit wel op te letten, dat is fijn. Ik doe het allemaal niet voor zeker. Niks. Ja. Dankjewel. Ja, okay. Fijne uitzending. Doeg, Piepe Guido, hoi. Even kijken, Pieter. Ja, goedenavond. Hallo, Pieter. Goedemorgen eigenlijk. Ja, ik heb antwoord op de vraag van die meneer met die ambulance, politie, brandweerauto. Ja. Wat doen die als die geflitst worden? Nou, luister, ik heb zelf 19 jaar in ongeval op training gezeten. Ik heb op het voertuig gereden met blauwe lampen erop. Ja. En het is zo gelegen, als ik een spoedrit heb, dan meld ik dat aan. Ja. Dan krijg ik dus toestemming van de centrale van je mag met spoed daarheen. Ja. Dan is dat genoteerd. Oké. Zodra die bekeuring is, dus dat ik door een flitsering rijd, of ik ga door een snelheidscontrole heen, of waar ook, of wat ook, dan gaan die bekeuringen, die gaan gewoon door. Ja. En die komen op het adres waar ik voor rijd. Ja. Die worden gewoon gesepareerd. Want dat is bekend. Er wordt aangegeven dat voertuig waar ik dan ben bezig met een Prio 1 heet dat. Ja. Maar hij wordt dus wel uitgeschreven, die bekeuring. Wordt wel geprint en opgestuurd. Ja, het gaat wel het systeem mee. Ja. Hij wordt gewoon gesepareerd. Hij wordt gewoon weggedaan. Ja. Want al die spoedritten van de ambulances, de brandweer en de politie. Je hoort als je wegmisbruikers kijkt, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Dan zie je, dan hoor je wel eens van u heeft toestemming prio 1. Kijk, en dat betekent het dus. Nou, hartstikke goed, Pieter. Dan kan ik deze vragen afvikken op het rijtje. Kort maar krachtig. Maar het betekent wel dat ik weer nieuwe vragen nodig heb. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 26-jarige Marília Mendonça was op weg naar een concert in de stad Caratinga toen het toestel waarin ze zat in bebost gebied neerstortte. 4 andere inzittenden kwamen ook om. Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn. Mendonça was in 2020 nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Ze won met haar romantische liedjes verschillende prijzen, waaronder een Grammy in 2019. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona geworden. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al Sadd in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij 4 maal de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer. In Eindhoven is vlak voor middernacht een gewapende overval gepleegd op een huis aan de Pieter van Anrooylaan. De politie wist al snel 3 verdachten aan te houden in de omgeving van de woning. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De bewoners van de woning zijn ongedeerd gebleven. Mensen die hun leven beëindigen met het zelfmoordpoeder Middel X sterven vaak met veel kramp, pijn, verwondingen en braken. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Het chemische middel is door leden van de coöperatie Laatste Wil aan honderden mensen met een doodswens gegeven. Zeker 3 leden moeten zich verantwoorden voor de rechter. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de wolken heen schijnen. De temperatuur stijgt overdag naar 11 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. Het programma dat wordt gemaakt door luisteraars die bellen naar 0800-1121. Ik heb nog vragen openstaan, dus ik zoek nog een antwoord op de vraag waarom sekswerkers geen mondkapje hoeven te dragen. Jacques die wil graag weten waarom Duitsers zeggen komt zu mich in plaats van zu mir. En hij vraagt zich af waarom het woord, even kijken, maken in opkomst is in het Nederlands. Dus mensen zeggen vaker een beslissing maken, een vakantie maken. Waarom gebruiken mensen steeds meer het woord maken? En Klaas die wil graag weten of hij, als hij thee maakt van Maretak, dan moet hij dan in principe met koud water doen. Maar kan dat ook in warm water? 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt natuurlijk ook even op Twitter kijken of op Facebook. En voor het gemak heet ik op die plekken ook Nachtzuster. En je kunt komen chatten. Dat doe je dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster. En daar kun je je dan melden. En als je je meldt met het noemen van een groente, dan weten we dat je nieuw bent. En dan word je extra warm onthaald. En tot slot is er de mogelijkheid om te appen. Dat kost ook helemaal niks. En je kunt je appjes sturen via de NPO Radio 1 app. Nou, dat allemaal om dit programma te kunnen maken. Maar er is ook muziek. En het is inmiddels precies 4 minuten over 4. En dat betekent dat het tijd is voor een discoplaatje bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Boney M. Ma Baker. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Verhaal eigenlijk, hè. Ma Baker van Boney M was dat. Dilly, goeienacht. Ja, met Dilly uit Den Haag. Ik Hallo. Wou graag weten wat het woord woke betekent, wat oh, je ja. steeds hoort. Ja. En dan wordt het ook of zo van de hele Nederlandse woord is. Ja. Ja, dat heb je soms inderdaad. Dat dan een Engels woord zo ingeburgerd raakt dat we allemaal doen alsof het Nederlands is. Ja, maar ik heb het nog nooit gehoord. En eerst hoor je het overal en dan is het ook nog... Nou ja. Ik heb het gezegd. Ik wil graag weten. Ja, nou ja, ik weet het wel ongeveer. Maar ik wacht wel even op iemand die het heel duidelijk uit kan leggen. Ja, dankjewel. Goed zo. Jij bedankt voor je vraag, Dilly. Dag. Dag. En dat Dilly midden in de nacht belt betekent wel dat ze woke is. Maar nog niet dat ze woke is. Dus 0800-1121. Peter. Ja, Peter. Hallo, Peter. Ik bel over duidelijk te horen Rotterdamse. Ja, lekker. Petert Vertel het, Peter. Ja, ik bel voor de overs, tenminste Accept Giro. Ja. Want die mevrouw die vertelde van, dan ben ik in paniek. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ze kan gerust zijn. Want je hebt de Accept Giro en je hebt de overschrijvingskaart. Dat zijn twee verschillende zaken. En ze moet voortaan gewoon alles zelf invullen. En de Belastingdienst heeft daar de mensen vorig jaar al een brief over gestuurd. Dat ze dus per dit jaar al gestopt zijn, ook met de Accept Giro's. Dus dan moet ze het zelf helemaal invullen. En ik had zelf inderdaad dit jaar dat ik een bedrag moest betalen. En je mag in je voordeel naar beneden afronden per euro. Oh. En ik had naar boven afgerond. Dus ik kreeg netjes weer een brief dat ik een euro te veel betaald had. En of ik met de Belastingdienst contact op wilde nemen, op welk nummer ze dat terug konden sturen. Maar even voor mij, want ik snap nu ook het verschil niet meer tussen een Accept Giro en een overschrijvingskaart. Want ja. dus bijvoorbeeld de belasting. Nu krijg je zo'n brief met denk ik dan de Accept Giro eraan vast. Die moet je eraf scheuren. Ja. Die komt dan niet meer, maar je houdt nog wel zo'n boekje wat je thuis hebt, waar je het afscheurt, in een envelopje doet en opstuurt. Ja, je krijgt dat blijf je gewoon krijgen. En daar moeten ze bij de ING ook voor betalen. Volgens mij is het op dat moment €5 per boekje. Mm. En dat komt er dan op neer dat je voortaan nog steeds ook die brief krijgt. Ook van de CJIB als je een boete krijgt. Ja. Alleen ja. Zit dan niet meer aan de onderkant de Accept Giro, maar staat er aan de achterkant de betalingsmogelijkheden. Per internet, sorry, hebben ze dan het liefste. Ja. Of via iDeal of wat dan ook. Maar aan het onderste rijtje staat dan, of je kunt het overmaken uit het overschrijvingsboekje. Oh. En dan moet je zelf gewoon alle gegevens in blijven vullen. Oké, okay. Want ik herinner me ook dat er een tijdje heel veel mensen belden dat die enveloppen niet meer te krijgen waren. Die enveloppen zijn er ook nog steeds. Die kan je bestellen per 20, nu op het ogenblik voor €2,50. Oh, dan moet je voor betalen. Dan wordt die €5. Oh, doe maar. Dus die worden weer verdubbeld, maar die kun je ook nog steeds bestellen. En overigens de overschrijvingskaart, dat is Europees geregeld. Daar zijn afspraken over voor het betalingsverkeer in Europa. Dus moment als ze even tot de ING of de andere banken de overschrijvingskaart af willen schrijven, dan wordt het nog moeilijker, want dan zullen ze Europees terug moeten. Oh. Ze zullen het best wel af kunnen schaffen, maar dan zullen ze in het internationale betalingsverkeer afspraken moeten maken. Dus dat schuiven we nog even op de lange baan. Ja. Fijn, dankjewel, Peter. Mag ik nog een klein vraagje stellen, Astrid? Natuurlijk, Peter. Wie bepaalt wie welk programma presenteert? Is dat de NPO of bijvoorbeeld Max zelf? Of... Je bedoelt radio of ook radio? Televisie? Ja, dat is... dat is nog een hele puzzel. Maar het is zo dat de omroep doet een voorstel aan de zender. Ja. En dat is niet alleen de presentator, maar ook hoe het programma eruit gaat zien of waar het over gaat, of dat soort dingen. En dan bepaalt de zender ja of nee. Kijk eens aan. Dus het kan zelfs in principe nog zo gebeuren dat ze zeggen van volgend jaar tekenen we weer in met Nachtzuster. En dan laten we het presenteren door Astrid de Jong of Mark Rutte of Gerard Joling. Ja. En dan kan de zender zeggen, nou, wij hebben een voorkeur voor... dan hebben wij toch wel een voorkeur voor Gerard Joling. Want jij bent zelf de invanger van bepaalde programma's. Ja. En ik moet je zeggen dat bepaalde programma's, als jij de invaller bent, ik het toch programma prettig vind. Dat is niet om te lijnen. Lief, maar, ja. Dus ik zit bij sommige programma's elke keer te hopen, gepresenteerd door Astrid de Jong. Maar dan hoor je toch, ik wil het niet alle programma's noemen, want dat zou ik vervelend vinden. Maar dan denk ik, ja, je presenteert het op een manier dat je zelf het idee hebt dat je ook inderdaad aanwezig bent. Nou, maar weet je wat het is, Peter? Want ja, de meeste mensen weten dat natuurlijk niet. Maar naast... Ik bedoel, Nachtzuster is maar 4 uur in een week. Dus daar kan een mens de hypotheek niet van betalen. Dus ik ben inderdaad invaller bij regionale omroepen en bij de collega's van Radio 5. Maar wat dan een beetje oneerlijk is, die mensen die doen het natuurlijk jaren en jaren, ieder dag in dag uit. En dat betekent dat ze er heel goed in zijn. Ja. Maar bij mij hoor je altijd een beetje dat ik denk van, oh, dan mag ik een week hier de hele dag radio maken. Dus die extreme blijdschap, die is natuurlijk niet vol te houden. Als ik dat gewoon dagelijks zou doen, dan zou ik er zelf ook aan gewend raken. Ja, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt bij het Radio 1-journaal Jurgen van den Berg. Ja. Ik vind het toch ontzettend jammer dat die per januari weggaat. Ja. En dan krijgen we Astrid Kersenboom. Ik denk dat het ook een hele goede... Ik ben nou, er heel erg blij mee, want die heeft een hele duidelijke stem. Maar dat Jurgen van den Berg, dat vind ik toch wel jammer. Want het is toch wel een icoon in de ochtend. Ja, maar het is natuurlijk voor Jurgen van den Berg ook eigen keus... dat hij niet meer iedere ochtend zo vroeg op wil staan. Nee, dat is ook te begrijpen. Dus ja, dat is die ochtenden, ik denk altijd van... Weet je, ik zit hier natuurlijk ook al jaren midden in de nacht. Maar iedere dag, iedere ochtend is wel zwaar, hoor. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dus, het is inderdaad jammer, maar gelukkig komt hij in de middag terug. Ja, en als dit komt dan, ik denk wel dat het heel leuk wordt. Ja. Ja. Goed. Maar bedankt voor je antwoord. Oh, oké, jij ook bedankt voor je antwoord over de Accept Giro's. Ja, en wel trust als hij straks thuis komt. Dank je, Peter. Ja, hoi. Dag. Ja. René. Jawel, hallo. Astrid. Hallo, dag René. Nou, het is leuk dat je dat verhaaltje even hield. Want ik zag een tweet en toen dacht ik even... ik denk, had je zelf belangstelling om dat te gaan doen in de ochtend? Oh de ja. Ochtend? Ja, ik zou dat heel graag willen, maar ik zou dat toch helemaal niet kunnen, joh. Ja, zeker. Wel. Nee, maar ik ja, goed, je moet, je moet het kunnen combineren dat vroeg opstaan iedere dag. Maar dat, nou ja, maar dat is bij mij... Ja, ik vind het heerlijk om op rare uren te... Ik vind die nacht, weet je, dat is voor sommige mensen natuurlijk ook een plek om te beginnen... Ja. Maar ik zou dit eigenlijk het liefste die één nacht in ieder geval gewoon tot ik met pensioen ga willen blijven doen. Ik vind het heerlijk. Ja, oké. Okay. Nee, maar in je tweet las ik, die zag ik toevallig voorbij komen. Ja. Daar had je het over nieuw talent. Dat nee. Ze putten uit mensen die. Nee? Nee, er was iemand die vond het stom dat we dat Astrid Kersenboom, die natuurlijk al heel lang televisie doet. Ja. Die plaatste dat een beetje als van... nou, die wordt van televisie afgehaald... en dan wordt ze maar geparkeerd bij de radio. Ah, en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is natuurlijk... Zo, ja, nou ja, maar goed, dat is voor mij. Maar ik vind iedere dag de ochtendshow op Radio 1... vind ik een flinke promotie eigenlijk. Het is echt een hele bijzondere, mooie plek. En dan denk ik, ja, dan wordt iemand binnen de publieke omroep... wordt daar geplaatst... Ja. En dan worden mensen, ja, met Twitter is natuurlijk, wordt sowieso heel veel gemopperd op Twitter. Maar dan moppert iemand op Twitter van ja, waarom wordt daar nou geen nieuw talent neergezet? Maar als je daar. Dus zeg ik, ja, als je daar. Toen twitterde ik, ja, maar als je de nieuw talent neerzet, dan zeggen mensen: goh, moeten ze weer iemand ergens anders vandaan halen en is een onervaren iemand? En als je er iemand met ervaring uit de eigen club neerzet, is het: waarom wordt er niet nieuw talent? Waarom altijd dezelfde mensen? Ik denk, het is nooit goed. Dat bedoel ik. Zal die tweet nog eens even zelf door lezen, want ik heb er meer commentaar op gekregen. Ja, nou, dat moet ik dan ook doen, want ik wist natuurlijk ook niet dat ik van plan was om te gaan bellen, maar ik zag die tweet staan en denk, nou, nee, ik dacht dat jij wilde dat er liever nieuw talent kwam in die ochtendshow. Nee. Oké. Okay. Nee, maar de ochtendshow, dat moet iemand doen die heel veel ervaring en kennis heeft, want het is iedere ochtend met heel veel nieuws en iedereen wordt ermee wakker, dus daar zou ik zelf niet iemand die nog niet wat vlieguren heeft gemaakt neerzetten. Maar goed, ik ga Hele er gelukkig niet ook, over. Hm? Heerlijk programma trouwens Ja, Radio 1 Journaal ook. Ja, dit ook. Dit is ook heerlijk. Maar we zijn lekker bezig. Veel. Och, ja. Jammer is dat. Maar waar belde je wel over, René? Ik belde over de eekhoorn. Tuurlijk. Ja. Ja, hè? Heel logisch. Nee, waar ik me wel eens over verbaasd heb... is dat de eekhoorn in sommige... nou, best wel veel bossen helemaal niet voorkomt. Oh. En... nou, ik heb net nog even gegoogeld. Ik denk, ik wil niet voor de hand liggende vraag doen. Want dan las ik ook, het gaat helemaal niet goed met de eekhoorn. 34% zijn ze geslonken in hoeveelheid. Nee. En dan kijk je naar het verspreidingsgebied. Dan zit die in loofbossen en dergelijke. Maar als ik dan in de buurt kijk... Ja, ik kom uit Kampen, maar ik kom ook veel in de polder. Ja. En als je dan het voorste bos hebt en het waterloopkundig bos... dat zijn best hele grote bossen. Mm-hmm. Daar werkte een oud buurman van mij als vrijwilliger ook voor natuurmonumenten. Die zegt, nee, de eekhoorn komt daar absoluut niet voor. Oh. Die zit in die bossen helemaal niet. Oh. En dan denk ik, ja, hoe kan dat dan? Want zeker als het slecht gaat, waarom wordt die daar niet uitgezet? Want daar zijn loofbomen genoeg. Ja. En dat verbaas ik me over. Want het is best wel een hele grote oppervlakte. En zo gaat het met meer bossen. En je ziet ze soms op betrekkelijk kleine stukjes, zie je ze wel... Als je bijvoorbeeld in de Efteling loopt, dan kun je ze ook tegenkomen. Leuk. En ja, daar heb ik me wel eens over verwonderd. Kijk, ik weet, zwijnen, dat heb ik ook al eens gedacht. Hoe kan het nou dat die niet verder komen? Maar die worden voorbehouden aan de jagers op de Veluwe. Oh. En die worden ook netjes ingeperkt dat ze niet over het land verder uitwaaieren. Oh. Ja, ja, die zitten ook niet in andere bossen, maar dat is misschien maar goed ook. Maar ja, dat ze daar voor de jagers zitten is weer een heel ander verhaal, daar ben ik helemaal op tegen. Maar waarom, want de eekhoorn, jij zegt de eekhoornpopulatie is met 34% geslonken, maar dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat we extreem veel eekhoorns hadden. Ja, maar het is niet zo dat ze in die bossen bijvoorbeeld uitgedund zijn. Ze zijn er gewoon helemaal niet geweest ook. Nee. En dan zou je haast denken, nou, je zou ze eruit kunnen zetten. Maar... Ja, maar waarom? Je gaat toch niet allemaal beesten daar in dat bos gooien? Nee, maar ja, een eekhoorn lijkt mij in een bos een redelijk natuurlijke bewoner. Ja, die ja. eigenlijk daar best wel zijn draai zou kunnen vinden. En als ze inderdaad in populatie zou teruglopen... Ja, dan zou je ook de soort kunnen ondersteunen door hem op andere plaatsen uit te zetten. Het is eigenlijk een heel raar diertje, hè, een eekhoorn. Ja, heel leuk ook. Ja. Nou ja, ik zit me opeens af te vragen. Want op dit moment is er zo'n rage ontstaan op internet. Want er is een Nederlandse man die maakt hele leuke foto's van eekhoorns. Ja. En die heeft een eekhoorn gefotografeerd. En die heeft hij een heel klein winkelwagentje gegeven. En daar zitten nootjes in. Dus dan zie je die eekhoorn op een tak met dat winkelwagentje. En die foto gaat de hele wereld over. Dat is... moet ik eens zoeken. Want ja, moet je echt even kijken. Ik zal even kijken of ik hem op de Facebookpagina van Nachtzuster... Ik zal wel even twitteren naar je, René. Oh, dat is wel leuk. Ja, maar het is echt super schattig. Maar de eekhoorn op zich is ook een dier dat bij heel veel mensen die reactie oproept. Hè? Van, oh, de eekhoorns zien er heel leuk uit. Ja, zeker. Dus, en ja, ze bijten, dus maar het is wel typisch dat de eekhoorn nooit gedomesticeerd is. Nee en... nou dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje raar. Want de omstandigheden, ik dacht, ja, ik lees dan dat hij in loofbossen leeft. Maar ja, die zijn er genoeg. Hij zou bij wijze van spreken in kampen en het plantsoen ook kunnen leven. Dus zal die ook vast niet zitten. Nee, wel in de bossen, vlakbij de zeg maar de sluis. Naar, bij nog een bot? Ja, daar heb ik wel eens eekhoorntjes gezien. Oké, okay. Ja. Dat zou kunnen. Ja, daar kom ik minder vaak. Ja. Maar het is, Ilja Gort, de wijndeskundige die in Frankrijk ook woont... Die had een keertje op de sociale media dat hij een baby-eekhoorn had gevonden... en dat dat helemaal een vriendje was geworden. Dus het zijn echt hele leuke beesten, maar inderdaad... Ja, dat zit ergens in het bos en het is leuk als je er een ziet, maar verder... Ja, nou, of ik moet het fout hebben, maar die buurman was heel resoluter. En die zegt, nee, in die bossen komen ze echt helemaal niet voor. Die zitten op de Veluwe en dergelijke. En er worden ook, als je het bij natuurmonumenten leest... worden er een paar bossen genoemd waar ze voornamelijk voorkomen. Maar je zou denken, ja, loofbomen, die staan in de andere bossen ook. Waarom zitten die concentraties daar? En ja, als ze vinden dat de soort te hard terugloopt, ja, dan zou je ze eventueel elders kunnen uitzetten. Ja, en in principe moet je gewoon kijken waar de nootjes groeien, kunnen eekhoorns groeien. Ja. Dus, nou. Als de mensen ze laten hangen wel. Ja, ook. Ja. Dat was ook een probleem, begreep ik. Ander verhaal, maar ik hoop dat er een eekhoorntjesdeskundige belt. Want ik ben nu ook wel benieuwd wat de achtergrond is... van de ontwikkeling van de eekhoorn in Nederland. 0800-1121. Dankjewel, René. Oké, heel veel succes met je programma. Dank je. Mooi programma. Dag. Oké, dag. Ellie. Ja, goedemorgen. Ik ga er even bij zitten. Je doe ook maar. Ja, doe het allemaal zo lang. Ja. Ja, ik was bijna in slaap gevallen. Dus oh, dan roep ik je wel wakker. Belt. Ja. Ja. Ik heb iets heel raars meegemaakt. Een paar maanden geleden logeerde ik bij mijn 100-jarige moeder. Oh. Die is heel doof en die ziet heel erg slecht. Nou, 's avonds hebben we televisie gekeken. Daarvoor heb ik de radio uitgezet. Heb ik zelf uitgezet. Nou, we gaan naar bed en midden in de nacht word ik wakker van keiharde muziek. Dus nou, ik steek eerst mijn hoofd naar buiten. En ik denk, nou, hier komt het niet vandaan. Dus ik denk, nou, toch maar even kijken waar het idiote geluid vandaan komt. Wie zo laat de muziek laat horen. Yeah. En toen liep ik naar de huiskamer van mijn moeder. En staat daar de radio keihard aan. Oh. Ik denk, nou, hoe kan dat nou? Nou, dat is... En een paar weken later is het nog een keer gebeurd. Oh. Ik vond het zoiets vreemds. En ik snap ook niet, want die radio was echt uit. Dus ik snap ook niet hoe dat dan kan. Dus dat was mijn ene vraag. En een tweede vraag is van, ik wandel regelmatig en dan zie je op sommige stoepen, misschien is je zelf ook wel eens opgevallen, van die witte, ronde vlekken. Ja. Het is niet onder een boom, het kan zomaar ergens voorkomen. En ik loop regelmatig dan met mijn moeder. En dan zeggen we van, wat zou dat nou zijn, hè, die ronde vlekken? Nou, dan zitten we daar een beetje over te babbelen. Maar het antwoord weet ik niet. Dus dat is mijn tweede vraag. Ja, ik voel gewoon ergens in mijn hoofd, want deze vraag hebben we eerder gehad natuurlijk. Als er zo'n verschijnsel. Ik ga niet elke nacht. Zit je niet iedere vrijdag van 2 tot 6 aan de radio gekluisterd? Nee. Dat is ook wat. Nee, ja. Maar dus er zijn twee dingen die in mijn hoofd, twee belletjes die gaan rinkelen. Er was iets met landmetingen of zo. En er was iets met vliegtuigen die dan bepaalde plekken in een straat weer konden zien. Maar wat het ook weer was, dat weet ik niet meer. Nee. Zijn gewoon witte, ronde. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou. Heel vreemd. Ja. Dus dat zou ik wel leuk vinden om dat te horen. Ja, als iemand het weet, 0800-1121. En waar stonden die cirkels? Nou, die kan je overal. Jij bent erop gaan letten natuurlijk. Eigenlijk ronde witte vlekjes. Ja, niet te groot. Niet te groot. Nee. Iets groter dan 2 eurocent. Maar het kunnen ook kleinere plekjes zo zijn. Zo klein? Dat is gewoon kauwgom. Nee, geen kauwgom. Nee. Nou, ja, dat is het ook. Ik denk dat het is geen landmeting of niks. Nee, het is echt geen kauwgom. Oké. Okay. Dus, dan is de vraag wat het kan zijn. En nog eventjes over die radio die opeens aanging. Ja. Dat is niet ook een wekkerradio, hè? Dat die ingesteld op een bepaalde tijd. Gewoon een gewone radio, die ik dus ook zelf uitgezet heb. Ja. Dat vond ik ook heel wonderlijk. Is ook dus, zo. Witte vlek op straat en de radio 0800-1121. Ik probeer het, Ellie. Dankjewel. Ja. Oké, okay, ja. Doeg. Hoi. Ella. Ja, Ella. Goedemorgen. Goedemorgen, hi. Ja, ik was net wakker en ik hoorde dat gedoe met dat digitale betalingssysteem en zo. En ik kan dat ook helemaal niet. En ik woon hier in een dorpje waar ook helemaal... Er is niks, geen winkels, niks. Je moet altijd op pad. En op een gegeven moment heb ik de dichtstbijzijnde bank gevonden. En dat is de regiobank. En nou, die geven zo ontzettend veel service. Je krijgt overschrijvingsboekjes. Je kan er altijd naartoe. Ook als je het niet overschrijft om dan zelf even daar op kantoortje te zeggen... moet dat geld daar en daar naartoe overmaken. En... Nou, ik denk, dat moet ik even zeggen, want die regiobank hier bij ons in het dorp is zo ontzettend fijn. Maar welk dorp is dat, Ella? Ik woon in de gemeente Maasdriel en de bank zit in Kerkdriel. Oh ja, ja. En ik was bij de Rabobank in Zaltbommel en ik had daar ook een keer problemen met een betaling. En kon ik daar aan de balie kon ik daar een bedrag overmaken. Maar dan moest ik 15 euro kosten betalen. Ja. En dat was voor mij de grens. Ik zei, nou, dan ga ik weg bij de Rabobank. En toen ben ik overgegaan dan naar de regio. En dat bevalt me prima. Ik denk, ik moet het even zeggen, want... Ja. Er zijn ook zulke aardige mensen. Maar jij hebt ook het idee, want dat is, ik weet nog in Wormerveer... bij de Rabobank waren de mensen altijd zo super behulpzaam en aardig. Maar dan kun je bij een andere bank, ook van de Rabobank, het weer niet treffen. Dus het is niet zo dat de mensen in Kerkdriel zo heel aardig zijn. Je hebt het idee dat die bank ook gewoon is ingesteld op mensen die nog niet internetten. Precies, ja. Gewoon fijn, ja. Okay. Nou, staat genoteerd, Ella. Ik denk dat je wel weer mensen geholpen hebt met deze tip. Ja, zeker weten. Nou, dankjewel, Astrid. Goed zo, goeienacht nog. Jo, doeg. She knows I want her, she knows I need her. Hello. Oh, hi. Can I help you today? Yeah, I'd like to make another withdrawal. Again? Yeah, again. Well, as you know by now, there is a substantial penalty for early withdrawal. She knows I love her, knows how I need her. She knows I really care. I can't afford her, I should have taught her. I ain't no billionaire. Gotta get her to understand, soon the world will be dry. She don't love the simple things. Van de bank. Going to the bank van de Commodores, hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zoek antwoorden op vragen en ik zoek vragen waar mensen dan weer antwoord op kunnen geven. Maretak in de thee, die maak je door Maretak te laten weken in koud water en niet in warm water. Maar waarom eigenlijk niet, vraagt Klaas zich af. 0800-1121. Sophia wil graag weten waarom sekswerkers worden uitgezonderd als het gaat om het gebruik van mondkapjes. En Jacques, die wil weten waarom het kom zu mich is bij veel Duitsers en niet kom zu mir. Jacques wil ook graag weten waarom het woord maken steeds vaker voorkomt. Mensen maken zinnen met het woord maken, zoals vakantie maken of een beslissing maken. 0800-1121. Dilly wil graag weten wat het woord woke betekent, dat je steeds vaker hoort tegenwoordig. René vraagt zich af waarom de eekhoorn in sommige bossen niet voorkomt. Hij heeft wel al begrepen dat ze in loofbossen voorkomen, maar ook in sommige loofbossen komen ze weer niet voor. Hoe komt dat? 0800-1121. Ellie wil weten waarom de radio soms zomaar aan kan gaan, terwijl die echt uitstond. En ze vraagt zich af wat kleine, ronde, witte vlekken op het trottoir of op de straat, waar die vandaan komen. 0800-1121. 2-1 als je een antwoord wilt geven. Of even mailen, appen, chatten, twitteren, facebooken. Het mag allemaal. Margriet? Goeienacht, Astrid. Dag, Margriet. Goeienacht. De eekhoorntjes, daar wil ik het even over hebben. Ja. Voor zover ik weet komen die uitsluitend voor in naaldbossen. Oh, dan weer naaldbossen. Maar... Ja, in naaldbossen, naaldbomen, ja. Dan maar... zie je ze zo van top naar top springen. Maar eikeltjes, dat zijn toch, dat is toch een loofboom. Ik ben heel slecht in natuur. Maar ze zoeken toch nootjes en die zitten toch niet in dennenbomen? Nee, maar ik heb uitsluitend eekhoorntjes gezien in naaldbomen. Oh. En dan zullen daar wellicht ook wel wat loofbomen tussen staan waar ze nootjes uit kunnen halen. Oh, zo bedenk ik het. Maar ik heb ze alleen ooit in naaldbomen gezien. Dus ze zoeken dan bepaalde bossen uit waar precies die goede samenstelling in zit? Waarschijnlijk wel, ja. En wat zou er dan gebeuren als je eekhoorntjes, een familie eekhoorntjes overplaatst naar een loofbos? Ik denk dat ze dat niet leuk vinden. Nee, gewoon dat ze zeggen van nou, we gaan sparen om te verhuizen. Ja, zo dat kan natuurlijk. Dat. Ja, inderdaad. Ja, ze zoeken weer een andere boom. Oh, ja. In de naaldbomen. Ja, dat dacht ik dus, ja. Nou. Ik heb Zuid-Zuid weer naaldbomen gezien. Dankjewel, Margriet. Ja. Toen hoorde ik ook nog de vraag over die witte vlekken op straat. Ja. En ik heb eens horen vertellen dat dat een schimmel is. Oh, ja. Schimmel op straat? Schimmel, ja. Gewoon schimmels op straat. Oh. Ja. Dat kan toch niet? Wat schimmelt er dan? Ja, wat dat precies is. Misschien zijn het wel uitwerpselen van vogeltjes of... Ja, nou, het kan natuurlijk wel. Vogelpoep klinkt wel als inderdaad een witte vlek ter grootte van een 2 euro stuk. Dat kan wel, ja. Ja hoor. Want schimmel. Ik zie het niet alleen maar op de openbare weg. Ook bij mij in de tuin, op het pad, op het tegelpad. Huh? Daar zie ik ook die witte vlekjes, ja. Nou, wat gek. Ik ga er toch eens op letten. Ja. Nou, ga er eens op letten. Ja, dankjewel, ja? Margriet. Oké, goeienacht verder. Hoi. Steven. Hoi, hey, Steven. Hey. Hallo. Ik heb denk ik een antwoord op die mevrouw die had gevraagd over het feit dat haar radio aangaf van haar moeder. Ja, zomaar midden in de nacht aangaat. Grote kans is dat ze waarschijnlijk probleem heeft in haar stroomleiding in huis. Dat ze wat heeft? Dat spanning wegvalt van haar stoppeltas. Maar dan gaat je radio toch niet aan als de spanning wegvalt? Ja, dat gebeurt ook bij tv's. Ik heb het heel vaak genoeg bij mijn tv's meegemaakt dat die aangaan op het moment dat er dus weer spanning op komt te staan. Vaak staan die dingen gewoon in stand-by. Ja. En dan pakt die eigenlijk een beetje hetzelfde wat bij een computer ook al regelen. Dat op het moment dat de stroom op komt te staan, dat die eigenlijk de boel eigenlijk weer aangaat. Oh. Dus maar als hij midden in de nacht opeens aangaat, betekent dat dat er best wel langs geen stroom op heeft gestaan? Nou, dat hoeft niet. Het kan gewoon een glitch zijn. Oh, oké. Okay. Nou, hij dankjewel. En dan gaat hij al niet aan, dus. Ja, dankjewel, Steven. Graag gedaan. Goed, hoi. Goeiedag. Tot ziens. Doeg. Jacco. Hallo. Hi. Hey, over die eekhoorns. Ja. Ik heb heel vaak eekhoorns gezien op grasvelden. En dan vallen die eikels goed op. Terwijl in het bos... Gaat het misschien regenen, worden ze modderig. Oh. En dat heb ik gezien in Baren. Ja. En misschien trekken ze ook naar bungalowparken. Want ik heb eentje heette zelfs het eekhoornsnest. Wat op zich impliceert dat er eekhoorns zitten? Die kon je zelfs lokken naar het terras. En dan strooiden we wat eten. En dan zijn gewoon opportunisten. Dat ze denken van, nou, daar is eten te vinden. Ja, ik heb best wel wat eekhoorns gezien op bungalowparken, ja. En op grasvelden hier waar ik woon. Okay. Zijn, of op de openbare weg. Misschien dat zeg maar als die nootjes zeg maar tussen de bladeren vallen. Maar het is dus een eekhoorn op de weg of op een grasveld kun je goed zien. En als hij in een boom zit, dan valt hij misschien niet op. Nee, maar in een bos... Want die meneer zei, hij ziet ze niet meer in het bos. Nee, in bepaalde grote bossen zitten ze dan blijkbaar niet. Nee, precies. Terwijl hier in Baren, waar ik woon... Ja. Dan zie je ze gewoon op de openbare weg. Of dat is anders misschien dan in een groot bos. Ja, op zich zitten eekhoorntjes wel in een boom, toch? Ze wonen niet met z'n allen op een grasveld. Zijn geen konijnen. Nee, maar die nootjes... Die liggen wel op de grond. Ja. En dan slepen ze ze misschien mee. Ja, nee, ze gaan ze begraven natuurlijk. Nee, ze doen ze in een holle boom, toch? Nou, dan nee. Heb ik te veel Disney gekeken? Ja, dat is zo. Of, nee. Ze hebben nesten in bomen. Ja. Het zijn niet echt vogelnesten, maar misschien maken ze dan... Ja, dat ze daar hun slaapplek hebben, zodat ze veilig zijn. Ja. En dat een vaste honk is in een boom. Maar als ze voedsel moeten zoeken, dan moeten ze wel op de grond zijn. Maar het is een heel andere eekhoorns dan ik in mijn hoofd heb. Wat dan? Nou ja, de eekhoorns... Een met een krulstaart, een krulstaart. Ja, niet met een krulstaart, maar met zo'n grote poefstaart. Ja, zo'n pluim, zeg ja, maar. Ja, pluimstaart. Ja. Precies. Ja. Maar als ik ze zie, dan zie ik ze meestal op de grond. En dan zie ik misschien van de schrik van mij dat ze dan de bomen schieten. Ja, ik denk maar, dat denk ik. Ik denk dat maar het is. Ik denk dat ze in het bos, dat dat, ja... Maar in ieder geval over die witte punten. Vroeger had je vrij grote witte punten op straat. En dat was ook om kaart in kaart te brengen. Dan vlogen ze met vliegtuigen over. Ja. En misschien zijn die sensoren tegenwoordig zo scherp uit de vliegtuigen dat ze gewoon kleine rondjes kunnen maken. Ja, dat kan ook nog. Ja. Snap je? En dan vlogen ze over bijvoorbeeld een wijk heen. En dan scanden ze die puntjes. En dan wisten ze, nou, daar is een straat. Dat is... Alleen vroeger waren ze denk ik een doorsnede van 30 centimeter. Mm-hmm. En misschien met de moderne technologie kunnen ze gewoon kleinere puntjes maken. Kan of, allemaal, ja. Ja. En ik had een vraag. Ik heb heel vaak geen zin om naar beneden te lopen. Oh. Om een bakje thee te zetten. En het water uit mijn kraan is superheet. Ja. Dan doe ik gewoon mijn kraan op z'n allerheetst. Maar ik vraag me af of dat schadelijk is. Om het gewoon een knetterheete kraan... Ja. Gewoon een bakje thee te zetten. Ja. Maar er gebeurt wel iets. Want als water niet gekookt heeft en je zet er thee van... dan komt er zo van dat schuim op. Ja, inderdaad. Nee, dat is ook zo. Maar ja, dat neem ik dan nog op de koop toe. Maar ik bedoel, dat schuim... Maar ik vraag me of het schadelijk is. 0800-1121. Ik probeer erachter te komen, Jacco. Oké. Dankjewel. Hey, werk lekker. Dank je. Doeg. Marlies. Goedemorgen. Ik heb ook een vraagje over water. Ja. Ik merk als ik naar Suriname ga en dan meestal huur ik dan een appartement. En dan is er meestal geen warm water, alleen koud water. Oh. Maar als ik dan mijn pannen was, zeg maar, als ik heb gekookt en ik was mijn pannen. Mm-hmm. Met koud water gaat het even goed schoon. Als hier in Nederland met een sopje of met heet water. Oh. Hoe komt dat? Ja, dat vind ik toch een beetje raar. Zit er chloor misschien in het water in Suriname? Niet dat ik weet. Nee, juist niet. Nee. Kom je veel in Suriname, Marlies? Ja, meestal ieder jaar. Ik ben pas terug. Meestal ga ik ieder jaar heen en weer. Eventjes. Ik moet er even uit. Zeg ik altijd. Ja. Even bijtanken, noem ik het altijd. Ja. Even mijn geduld weer een beetje ophalen voor het jaar dat je dan weer tegemoet gaat. Ja. En dan huur ik meestal een appartementje. Ik kom zelf niet uit Suriname, hoor. Nee. Maar ik ben één keer geweest. En de deuren gingen open van het vliegtuig. En het was echt zo van, ja, ik kan niet omschrijven. Maar het is net of het land je roept. Van welkom. En volgens mij heb je het al eens eerder verteld. Staat me iets van bij dat ik je daar eerder over gesproken heb. Ja, ja, mooi hoor. Ja, dus ieder jaar probeer ik dan te gaan. Ja. Verleden jaar was ik niet gegaan door corona. Mm-hmm. Maar toen had ik mijn tikken nog van toen tot nu. Dus dan, dus dan scheelde het. Ja. Het kostte me niks, zeg maar, dit jaar om op vakantie te gaan. Ja. En het was wel korter. Normaal ging het 3 weken. En nu door de corona en door die quarantaines gedoe. Ja. Ben ik wel korter geweest, maar ik ben toch wel even eruit geweest. Ja, en afgewassen zonder sopje. Nou. Nee, wel met sop. Oh, wel met sop. Maar geen heet water. Maar wel, is het dan met hetzelfde sop als in Nederland? Of hebben ze ander afwasmiddel daar? Nee, ook hetzelfde. Oh. Ook hetzelfde. Ja. Want ik stuur meestal een doos. Voordat ik dan ga, stuur ik een doos naar het appartement. Ja. En dan neem ik gewoon eigen spullen mee. Ja, het afwasmiddel mee van hier. Waarom? Ja, ik vind het makkelijker voor de eerste dagen. Want anders, als je dan daar bent, dan moet je alles gelijk gaan kopen. En nu weet je, ik heb afwasmiddel, ik heb zout bij me, ik heb peper bij me. Ik heb een beetje, zo doe ik het meestal. Ik heb jam bij me, pindakaas. Gewoon in een doos naar het adres waar je gaat logeren. Ja. Goede voorbereidingen op de vakantie. Ja, toch? Ja. 0800-1121 over de afwas in Suriname. Dankjewel, Marlies. Oké, tot ziens. Doeg. Zwart en mijn neefjes zijn zwart en ik ben... Ja, zeker, u ziet, ik ben een Dan wel blank, maar hij heeft zwart geld op de bank. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Ze is hier niet geboren. Ze is hier niet geboren. Ik weet niet of dit woke is, dit liedje. Het is natuurlijk best wel oud. Ik weet niet of het nog kan. De Dame uit Suriname van Sherry is dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt bellen als je weet hoe je thee maakt van een marentak. Als je weet waarom sekswerkers geen mondkapjes hoeven te dragen. Of als je iets weet van Duitse grammatica. En als je weet waarom we steeds vaker het woord maken gebruiken in het Nederlands. Dilly wil dus graag weten wat woke betekent. Het betekent natuurlijk wakker in het Nederlands, vertaald uit het Engels. Maar dat is niet de hele betekenis. 0800-1121. René die wil graag weten waarom een eekhoorn niet voorkomt in sommige bossen. De populatie schijnt ook flink afgenomen te zijn. Waarom is dat en waarom worden er geen nieuwe eekhoorntjes uitgezet in grote bossen in Nederland? Ellie wil weten waarom de radio opeens aan kan gaan. Daar belde net Stefan al over dat dat gewoon met de stroomtoevoer te maken kan hebben. Vindt nog steeds gek dat die dan opeens aangaat na langere tijd. En ze wil graag weten wat ronde witte vlekken van 2 euro grootte ongeveer op de straat kunnen betekenen. Ik heb al schimmel gehoord en ik heb al voor de vliegtuigen, inderdaad zei ik zelf ook al, maar daar kwam Jacco ook mee. Wat kan het nog meer zijn? 0800-1121. Jacco wil weten of het erg is als je thee zet met heet water uit de kraan in plaats van met kokend water. En Marlies vraagt zich af hoe het kan dat afwassen met koud water in Suriname vrij makkelijk gaat. En in Nederland wassen we af met warm water. 0800-1121. Ook voor nieuwe vragen natuurlijk. Kees. Ik wou graag wat over de witte vlekken en de eekhoorn vertellen. We hebben het niet over witte vlekken op de eekhoorns, hè? Nee. Oké, over allebei die dingen, ja. Nee, die witte vlekken, het schimmel is het halve antwoord. Want het is een schimmel die samengroeit met een alg. Oh. En dat zijn korstmossen. Die maken van die plakaten en die zijn vaak wit. Maar ze kunnen ook allerlei andere kleuren hebben. Ze zitten ook vaak op boomstammen of gewoon op de grond. Maar het zijn schimmels en alg die samengroeien op plekken waar ze het apart niet kunnen. Dus er beschimmelt niet iets, maar die schimmel die krijgt zeg maar zijn energie van de alg. En omgekeerd geeft de schimmel water en voedingsstoffen aan de alg. En zo kunnen ze met elkaar ergens groeien zonder dat de schimmel iets afbreekt. Want die schimmel die leeft gewoon van de suikers die de alg maakt. Oh, en de okay. alg leeft van het water waar de schimmel voor zorgt. Ja. En dat heet een korstmos. Dus het is een schimmel met een alg samen. En daar heb je 600 verschillende combinaties van. 600 verschillende korstmossen. En die witte die je vaak op straat ziet, dat is muurschotelkorst. Echt? Dus ze maken korsten en ze groeien vaak op muren. En ze maken kleine schoteltjes. Die zijn soms een euro groot, maar ze kunnen ook, als ze jarenlang doorgroeien, ze groeien met ongeveer een centimeter per jaar, kunnen ze ook enorme plakaten maken. Nou, zeg, van het verhaal. Hoe weet je dit, Kees? Ja, ik ben bioloog. Ja. En een van mijn hobby's is korstmossen. Maar dan ga je op straat korstmossen bekijken. Nou ja, in coronatijd zijn biologen overal in Europa begonnen met de namen bij plantjes schrijven ja. op straat. Ja, daar heb jij daar eerder over verteld of weet ik dit gewoon? Ja, volgens mij ja. hebben we het er eerder over gehad. Heel maar leuk. Ik ben dus ook bij korstmossen de namen gaan schrijven. Zo leuk. Want daar heb je dus ook een heleboel verschillende van in de stad. Ja. Dus daar kan je ook gewoon met stoepkrijt de namen bij zetten. Dus ik ben in mijn eigen wijk en hier in Amersfoort, gewoon ook in de binnenstad, waar leuke dingen groeien, ben ik die namen er af en toe bij aan het schrijven. Om iedereen te laten merken hoeveel verschillende soorten je wel niet hebt. Dat is echt heel leuk. Ja. En er zijn dus heel veel honderden verschillende plantjes in de stad, maar er zijn dus ook honderden verschillende korstmossen zomaar op steen, op muurtjes, op trottoirs. Ja, ja, ja, ja. Grappig, want ik kreeg in eerste instantie meerdere appjes van mensen die zeiden het is kalkuitbloei. Dus een kalkafzetting op de tegel. En jij bent aan de telefoon. En ik krijg echt van een hele stapel mensen, van Bakker Johan, van Adrie, van Fred, van allerlei mensen die sturen nu het zijn korstmossen. Dus dat is nog best een bekend verschijnsel, zie ik. Ja. Leuk. Nou, weer wat geleerd. Dankjewel, Kees. Ja, en de eekhoorn, ja. Ik heb gauw even op internet de verspreidingsatlas van de eekhoorn opgezocht. Verspreidingsatlas, ja. Want er wordt natuurlijk naar alle beestjes goed gekeken en er zijn kaarten van. Ja. Maar daar staat dat de trend bij de eekhoorn is dat die stabiel is of toegenomen. Oh, dus gelukkig. Het kan best zijn dat het aantal in sommige bossen dan terugloopt, hè, dat de beller dat gehoord heeft. Ja. Maar de algemene trend is dat die toeneemt en in bijna alle bossen is die wel te vinden. Maar bijvoorbeeld op Waddeneilanden, ja. daar schijnt die te ontbreken. Oh. Hoewel ik zelf 2 weken geleden er op de Schelling eentje gezien heb. Op die kaart staat dat niet ingetekend. Die maar ene niet. Je kunt je voorstellen dat een eekhoorn niet zo makkelijk op een Waddeneiland nee. Komt. Nee. Hè, omdat dat een barrière heeft. En zo kunnen natuurlijk meerdere bossen achter barrières zitten, waar geen bomen zijn of geen parken, waar de eekhoorn dus moeilijk komt. En dan moet je natuurlijk in natuurgebieden niet gaan uitzetten. Want daar zit het denk ik vooral op vast. Als je in natuurgebieden beesten gaat uitzetten, dan maak je eigenlijk er een dierentuintje van. Ja, ja. Dus het gangbare principe is dat het beest er zelf moet komen. De eekhoorn is een beschermde beest. Die mag je niet zomaar aanraken. Die mag je dus ook niet zomaar ergens uitzetten. En als je hem wil uitzetten, moet je dus echt toestemming vragen. Uh-huh. Maar de beheerders van bossen waar die niet zit, zullen niet automatisch vragen om toestemming om het beest uit te zetten, omdat het beest er eigenlijk zelf moet komen. Ja, ja. Dus maar idee, ja, als er bijvoorbeeld op Vlieland 1 eekhoorn zit, dan moet er op een gegeven moment wel nog een mannetje of een vrouwtje bij. Wil de eekhoorn zich daar nog kunnen? Nou, en dan denk je, als die eekhoorns de boot niet nemen, dan houdt het gewoon op en dan horen ze daar niet. Precies. Ja, ja. Nee, dus ik weet niet of er meerdere zitten op de Schelling. Ik heb er in ieder geval wel eentje gezien, zien huppelen tijdens in de herfstvakantie. Ja. En op de kaart staan alle Waddeneilanden leeg. Dus hij zou daar in principe volgens de gegevens die ik kan vinden, ja. zou dit er niet zitten. Maar je nee. kunt je voorstellen dat... Maar die is, met jou, met jou in de koffer meegekomen? Ja, nou, dat denk ik niet. Dat denk ik 1 eekhoorn. Ik denk dat de kaart misschien een beetje verouderd is al. ja. Maar in ieder geval de gegevens die ik vond is dat die stabiel is of dat hij in ieder geval toeneemt. Maar dat als hij... Mijn punt is vooral dat als hij ergens niet zit, dat je dan niet moet schrijven naar het middel om daar dan uit te zetten. Dat is in principe in natuurgebieden niet gebruikelijk. Nee, precies. Nou, duidelijk. Fijn, okay. Kees. Dankjewel. Oké, houdoe. Doeg. Even de eekhoorn bijtekenen in de kaarten van de Waddeneilanden in ieder geval. Kelly? Ja, hi. Hallo, Kelly. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Ja, het is goed. Oké. Goed. Gelukkig. Ja. Zeker. Ja, ik kom binnenkort terug naar Nederland, dus daar ben ik helemaal blij mee. Oh, jij bent Kelly in New York. Ja, oh, die Kelly. Ja, hi Kelly. Ja. Je zit nu weer in New York te bellen. Ik ben nog steeds in Brooklyn, maar in februari ben ik terug naar Europa. Oh, dan al. Ja, dan kwam je weer in Nederland wonen. Dus, inderdaad, klopt. Maar ja, die vraag over woke. Oh, ja, dat is in Amerika meer hot topic dan hier, ja. Inderdaad, dat is behoorlijk een ding. Dat komt oorspronkelijk uit een artikel van 1962 van de New York Times. En dat komt van een journalist en ook schrijver, novelist, die heet William Melvin Kelly. En die heeft een artikel geschreven in 1962 en dat heette If You're Woke, You Dig It. Als je wakker bent, dan ja, graaf je het op. Dan vat je hem. Ja. Dan heb je het door. Ja. En waar het hem over ging, dit is 1962. Ja. Dit is een jaar voor de March on Washington van Martin Luther King en de Million Man March. Ja. En wat hij vertelde, if you're woke, you dig it. Mm-hmm. Dat ging niet over wat wij nu begrijpen als woke. Maar dat ging over het verschil tussen de taal van, en in die tijd kon je nog steeds Negro gebruiken in Amerikaans voertaal. Dat kan uiteraard absoluut nu niet meer. Maar in die tijd, wat hij wou, is wat hij probeerde, en dit werd gepubliceerd in de New York Times, wat hij probeerde uit te leggen was, dit is het taalgebruik in Harlem. En hoe wij uitleggen en hoe wij kunnen laten weten hoe onze cultuur in elkaar zit. Want het is 40 jaar na de Harlem Renaissance. Dus in de jaren 20 heb je Duke Ellington, heb je een cultural explosion in Harlem in de jaren 20 en 30. En wat hij probeert uit te leggen en te laten weten is, onze cultuur, dus de zwarte Amerikaanse cultuur in Harlem, het is niet onder de witte cultuur. Kelly, het spijt me dat ik je moet onderbreken, maar ik kan het nieuws niet tegenhouden als ik het al zou willen. Dus ik moet echt eventjes, wil even naar het nieuws schakelen. Ik kom zo weer bij je terug, dus sorry dat ik je moet onderbreken, maar ik kom er zo weer aan. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Rut Petoom noemt het in Trouw onontkoombaar dat er een debat komt om te bepalen wat wel en geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens haar de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden. In totaal wachten momenteel zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan volgens de vastgestelde norm. En volgens die norm moet iemand binnen 4 weken terecht kunnen voor een intakegesprek en 10 weken daarna moet behandeling mogelijk zijn. Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 26-jarige Marília Mendonça was op weg naar een concert in de stad Caratinga toen het toestel waarin ze zat in bebost gebied neerstortte. 4 andere inzittenden kwamen ook om. Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn. Marília Mendonça was in 2020 nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Ze won met haar romantische liedjes verschillende prijzen, waaronder een Grammy in 2019. In Oostenrijk is vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. Ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca en bij overdekte evenementen. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer geworden van Barcelona. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het einde van de nacht, aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al-Sadd in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Het weer. Het is vandaag bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. En de temperatuur stijgt naar 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121. Nog een uur lang nachtzuster met vragen en antwoorden. Dat betekent dat ik dit uur heel graag antwoorden wil op of je Maretak ook warm... Of je ook thee kunt trekken met warm water van Maretak. Want het schijnt met koud water te moeten. En waarom dan? Waarom sekswerkers geen mondkapje ophoeven? En waarom in het Duits steeds vaker komt zu mich wordt gezegd in plaats van zu Mier of bij mich. Waarom worden de naamvallen anders gebruikt in Duitsland dan dat wij hier leren, vraagt Jacques zich af. Waarom gebruiken we steeds vaker het woord maken? Zeggen we een beslissing maken, een vakantie maken? 0800-1121. Ellie die wil graag weten hoe het kan dat de radio bij haar opeens zomaar midden in de nacht aanging. Bij haar moeder in dit geval. En Jacco wil weten of het erg is als je thee zet van heet water uit de kraan in plaats van gekookt water. Marlies wil graag weten waarom afwassen in Suriname met koud water makkelijker gaat dan in Nederland. En zo dadelijk praat ik nog even door met Kelly, die uitlegt waar het woord woke vandaan komt. Want dat wil Dilly heel graag weten. Wil je ook nog meepraten? 0800-1121. Of een mailtje natuurlijk, dat mag ook. Nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje. You Wake me up before you go, go. Wham was dat. We hadden het over woke en daar sprak ik over met Kelly. Omdat Dilly graag wilde weten wat woke betekende. Nou, Kelly zat midden in zijn verhaal vanuit New York in Amerika, waar de uitdrukking woke toch echt wel vandaan komt. En hij vertelde over William Kelly. Dat is niet vreemd dat je die naam zo goed weet, Kelly. William Melvin Kelly. Ja, en die kwam ooit dus met een artikel met de term woke om uit te leggen hoe verschillende culturen elkaar konden begrijpen als ze ook de taal konden verstaan. En daar was je ergens gebleven. Toen gingen we even naar het nieuws. Dus kunnen we het daar oppakken? Ja, we gingen ook naar Wham en dat is ook helemaal niet zo erg. Nee, wake, woke, ja. Nee, maar ondergebroken te worden door George Michael is ook helemaal... Vind je erg? Ja, ik zou niet zeggen, hij vindt het leuk om te horen, want dat kan hij helaas niet meer. Maar goed, ja. Vertel, hoe ging het verder met woke? Ja, ja, dus waar het vandaan kwam, is dat was een artikel in 1962 van William Melvin Kelly. Mm-hmm. En dat is een reactie op een campagne van de New York Subway. Mm-hmm. En toen hadden ze in 21 talen, in 1961, hadden ze in 21 talen een campagne gemaakt om de subway schoon te houden. En zijn reactie was op het feit dat er werden termen gebruikt dat aan beatnik, dus die de modern convention example of American literature. Beatnik, ken je wel? Ja. Dus die taal, 21 talen, dus dan heb je Frans, heb je Duits, heb je Engels, heb je Nederlands, heb je Duits, heb je alles bij elkaar. Maar voor beatnik, de taal die ze daarvoor gebruikten, was eigenlijk de taal vanuit Harlem. Ja. Dus hij schreef een artikel in New York Times van, nee, dat is niet beatnik. Dat is de oorspronkelijke de taal van Harlem. Dat is zeg maar de straattaal van Harlem. En of Harlem. Duw je een klein stukje vooruit hoor, Kelly. Want anders, als we te lang in de geschiedenis blijven hangen, en ik denk dat Dilly heel graag wil weten waarom ze nu opeens zo vaak het woord woke hoort. Want dat was oorspronkelijk, en dat komt van zijn artikel. Ja. Wees bewust van wat je zegt. Ja. Nou ja, het is hier natuurlijk ook een vertaling van wakker zijn. Dus precies wat jij zegt. Als je wakker bent, dan ben je bewust. En als je niet wakker bent, dan ben je onbewust. Dus het wordt hier zelfs veel gebruikt. Het is verwarrend. Het wordt in twee dingen wordt het gebruikt. Het ene is, je bent woke als je je bewust bent van maatschappelijke discussies. Klopt. Dus als je begrip hebt voor mensen die transgender zijn, als je begrip hebt voor de MeToo-organisatie, als je begrip hebt voor Black Lives Matter, als je begrip hebt zelfs voor het klimaat, in al die contexten wordt het gebruikt. Maar op het moment, want woke is dan door mensen die dan weer geloven in vage nieuwsberichten, wordt het ook weer gebruikt. Als je bent wakker, als je je niet voor de gek laat houden door de overheid en de media. Ja, nee, en dat is best wel interessant. Maar wat hij schreef in 1962 mm-hmm. was het feit dat... En hij schreef het, en dat is wel het interessante ervan. Hij schreef het niet antagonistisch. Hij was eigenlijk heel... Hij was ook professor bij Sarah Lawrence College. Mm-hmm. Een hele desired college in Amerika. En hij was heel... het was niet offensief wat hij schreef. Ja, yeah. Ja. Yeah. In plaats van vandaag... Wat je net zei, is het vaak heel agressief. Ja. Je hebt hier in Amerika zeker wokeism. En dat hebben we ook gezien in wat er net gebeurd is in Virginia met die governor's race. Dat het ging allemaal over, of niet allemaal over, maar het kwam heel vaak 28% van zijn advertisements voor politiek gingen om. Of er wokeism en critical race theory in scholen voorkomt. Ja. Dus het interessante is, wat hij schreef in 1962 was absoluut niet agressief. En wat we nu meemaken vandaag is dat wokeism mm-hmm. en dat, zeg maar, dat idee in de maatschappij wordt best wel agressief. Of dat we het zo meemaken, of dat het zo geïnterpreteerd wordt. Nou ja, het is het roept een soort scheiding op. Want je kunt zeker. Woke ook, je kunt in de meeste gevallen woke ook vertalen als politiek correct. De mensen die woke zijn, vertalen het dan eigenlijk alleen maar naar correct. En dat betekent dus dat als je niet woke bent, dus als je een grapje maakt over vrouwen of iets dergelijks, dan er komt een soort tweedeling. En ik denk dat Dilly daarom ook de vraag stelt. Het wordt in verschillende contexten en op verschillende manieren gebruikt, maar het krijgt zo langzamerhand een beetje een negatieve klank. En jij bent ook zo woke. I'm so woke I never sleep. Ja. Ja. Nee, dus in Amerika dat ook wel zo, ja. Dan zou ik eigenlijk de vraag stellen. En Eli zei je? Eli? Dilly, ja. Dilly. Ja. Dus dan zou ik eigenlijk aan Dilly de vraag stellen, of aan jou de vraag stellen, om nog een om iets anders te stellen. Is woke, moet woke betekenen... Moet woke betekenen, moet het agressief zijn? Moet woke betekenen dat wat je net zei was, het is of correct of politiek correct. En daar is een verschil in. Ja. En hetzelfde met woke is, heb het over, ja, tuurlijk, me too. Tuurlijk. Ja. Nou ja, hebben we het over empathisch of hebben we het over overdreven rekening houden met iedere mening? Ja. En dat is op het moment inderdaad. Wel heel lastig, hoor. Ja. Ja. En dat is de grote vraag. Ja. Is zijn we woke? Besef ik wat mijn privileges zijn? Besef ik dat ik een witte man ben? Besef ik dat allemaal? Of gaan we verder en gaan we dan echt... Waar is de grens? Is het randje, zeg maar? Het heeft er ook mee te maken dat er wordt geïmpliceerd dat als je niet woke bent, dan ben je dus blijkbaar of ongevoelig of dom. Ja, dat wordt geïmpliceerd. Ja, maar ik I would push back against you. Want ik zou zeggen, niet alleen maar dom, maar dat je kwaadwillig bent. Ja. Als jij daar niet voor open staat, dat eigenlijk dat je zo hard bent in je eigen geloof en hoe je in elkaar zit en jouw familie en jouw, jouw circumstance. En dus niet empathisch, Inderdaad. En dat vind ik, ik vind dat heel, ik luister heel vaak naar Nederlandse radio en ik woon in New York, dat weet je, maar ik vind dat er zoveel hetzelfde is tussen wat er in Amerika gebeurt en wat er in Nederland gebeurt. Ik vind het echt chockerend hoeveel hetzelfde is. Ja, en soms klopt dat niet, omdat de cultuur daar ook weer anders is dan in Nederland. Dus we nemen kritieken wel over, maar niet de cultuur waar eigenlijk kritiek op. Goed, Kelly, ik heb net als vorige keer, ik kan wel blijven praten met jou. Ik ga door, want volgens mij wordt het er niet duidelijker op voor Dilly nu. Ik denk dat ze wel weet waar woke vandaan komt en wat het betekent. Laat dus haar, dank je wel daarvoor. Raad haar zeker aan. 1962, William Melvin Kelly. If you're woke, you dig it. Ja, laat maar dat is de oorsprong. Zo wordt het nu niet meer gebruikt. Nee. Dus, maar goed, het hebben we nu van jou geleerd. Dank je wel. We don't know where we're going. We don't know where we're going if we don't know where we've come from. Dank je. We moeten onze geschiedenis wel beseffen en weten. Ja. Om te weten waar we naartoe gaan. Mooi gesproken. Tot de volgende keer, Kelly. Oké. Doeg. Annabel. Hallo Astrid. Hallo, ben je nog wakker? Ik had lang wachten. Ja, het is een beetje mijn fout. Als ik met Kelly aan het praten ben, dan heel af en toe belt hij. En dan is het altijd meteen... Raak. Ja, dan raak ik geïntrigeerd of zo. Maar goed, vertel, waar belde je over? Ik bel weer over de eekhoorn. Oh, vertel me alles over de eekhoorn. Nou, ik heb een grote tuin met een groot grasveld. Ja. En ik heb bomen, een beukenboom. Ja. Eikenbomen en dennenbomen. En eekhoorns. En eekhoorns. En waar en zitten ze? Die eekhoorns die zitten in dennenbomen. Oh, tof, omdat hè? Ze ook de zaden van de dennenappels eten. Dus ze willen de combinatie gewoon. Nou, dat weet ik niet hoor. Maar in ieder geval moeten ze wel te eten hebben. En het leuke is, ze spelen met elkaar, ze zitten elkaar achterna. Soms dan denk ik, hé, wat raar, wat zit er voor wits in de boom? Eekhoorns hebben een wit buikje. Oh. En toen was die in verwachting, dus toen kwam dat veel meer wit naar voren. Baby eekhoorns! Ja. Want, nou, dat was de moeder dan, hè? Ja, maar ik neem aan dat van een zwangere eekhoorn uiteindelijk baby-eekhoorns komen. Ja, er kwamen heel veel. Maar het leuke is ook, daarom noem ik ook het grasveld. Die eekhoorns die zijn in de herfst reuze bezig en die begraven dan die eikels. Ja. Omdat ze die dan in de winter willen vinden. Nou, dus ze begraven zoveel eikels dat in de zomer, of als het gras weer gemaaid moet worden, staan er allemaal van die jonge plantjes in mijn tuin. Allemaal eiken. Ja, verspreid. Ja. Maar inderdaad is het een leuk dier, maar voor de vogels minder. Want ze eten namelijk ook, en het zijn ook roofdieren, ze eten ook de eieren van de vogels. Oh ja, dat is dan weer minder inderdaad. Dat is ietsje minder. Ja. Maar het grappige is dat meestal zijn ze zo rood-bruin. Maar er is ook hier een wat meer grijze. Nou komen ze in Amerika en Engeland allemaal, dan zijn ze allemaal grijs. Maar dat was toch wel grappig. En ja, dit wou ik even vertellen, omdat er steeds niet naar voren komt. Die ene meneer die zei van die acties in de weilanden, maar daar begraven ze dus makkelijk die eikels. Oh, oké. Ja. En ja, lovenbomen, het moeten dan wel eikels of beuken zijn. Oh. En dan zei dus ook de een meneer die zei, ja, ik zie ze juist in dennenbomen. Dat klopt dus allemaal. Ze zitten dus in vruchtdragende loofbomen. En dus in dennenbomen. Ja, dus ze hebben wel een soort combinatie van bomen nodig. Ja, dat weet ik niet hoor. Of er alleen eikels zijn, zullen ze die ook wel eten. Maar nou is het wel het verhaal, als ze zeggen, nou, er komen nu minder voor. Dan weet ik niet in wat voor strekking van tijd dat is. Want het is zo dat ook die wilde zwijnen op de Veluwe zijn dan ook worden minder. Omdat het voorjaar is zo koud geweest en er zijn dus heel veel minder eikels. Ja. In ieder geval, dus er is wat minder te eten en dan worden er ook niet zoveel eekhoorns geboren enzovoorts. Ja, nou, ik ben helemaal bij. Dank je wel. Leuk dat je even bleef hangen, Annabel, over de eekhoorns en de baby's. Dank je. Ja, dag, dag. Dag, hoi. Ja, dit zijn Dolf Jansen en Lebbes van Sibbel. Ja, dit is een lied over een gewone Hollandse jongen. Een jongen zoals jullie, een jongen zoals hij. Het is een lied over een jongen met het rood, wit en blauwe bloed in zijn aderen. Een trotskompas op tafel en buren uit Ankara. Ik heb een hond, een bouvier, die doet haast niemand kwaad. Soms luistert hij niet, ach je weet hoe dat gaat. Ik riep, hey, wat kost het, toen je vrouw naar me keek. En ik was me geregeld, soms één keer per week. Ik kijk graag naar vechtsport, het liefst in een kooi. En mijn dochter zien douchen, dat vindt papa mooi. Ik denk niet aan later, ik leef in het nu. Ik lees de Penthouse en de Playboy en de Nieuwe Revue. Maar soms is al dat moois niet genoeg voor een jongen als ik. Nee, nee. Oh nee, ja, ja, dan ga ik op pad en vermaak me met andermans leed. Ja, ja, ja, ja, ik neem alle tijd bij de gyromaat. Ik geniet van de rij die achter me staat. Ik ben een eikel. Je bent een eikel. Ja, ja, ik ben een eikel. Mijn hond heeft geen riem, maar een touw met een lus. Ik heb het aan tafel over zweren met bus. Ik schop tegen auto's met een alarm. En ik vraag in een hittegolf, heb jij er ook zo warm? Ik ben een eikel. Je bent een eikel. Ja, ja, ik ben een eikel. Het eerste soort eikel. Soms vraag ik me af, hebben ze gelijk? Als ze zeggen, hey Dolf. Jij bent niet wat je lijkt. Jij bent best oké, als je iets verder kijkt. Nee, ik ben een eikel. Je bent een eikel. Ik ben een eikel. Kijk, ik heb op zich een redelijk normaal leven. Ik heb een auto en daarmee rijd ik altijd 70 km per uur voor het milieu. Op de linkerbaan van de snelweg met een sticker achterop. Ik rem soms voor dieren. En als ik in de binnenstad van Amsterdam klem kom te zitten, omdat er te veel verkeer is, draai ik mijn raampje open, ik toeter, ik doe mijn alarmlichten uit en ik roep uit mijn raampje, opzij, opzij, ik moet er langs, ik heb een donornier, ik heb een donornier. En het leuke is, we hebben allemaal een donornier. Ik spaar mijn scheten op voor een volle bus, tram of lift en ik pis bij voorkeur naast de pot of over de brug. Als het vrijdagavond is, bel ik alle theaters in Amsterdam, bestel overal 4 kaartjes en blijf dan lekker thuis en kijk samen met mijn vrouw naar Net 5, waarmee ik tevens het aantal kijkers verdubbel. Ik heb een dochter van 2, als die vraagt, papa, waar is Nijntje? Zeg ik, Nijntje heeft kanker, Nijntje gaat dood en Bert heeft AIDS van Ernie. Ik heb op zich een leuk leven, 1 keer de week ga ik naar het concert gewoon om lekker lang uitgebreid te hoesten. En op een mooie dag in de zomer gaat deze jongen naar de Efteling, maar dan gaat hij niet alleen naar de Efteling. Dan gaat hij met een busje vol demente bejaarden naar de Efteling. En dan zoeken wij de rij met de meeste kinderen. Je bent een eikel. Ik ben een eikel. Het eerste soort eikel. E-I-K-E-L. Allemaal. E-I-K-E-L. Dit is het moment dat jullie mij op mijn plek kunnen zetten. 5 letters, 1 woord. E-I-K-E-L. Allemaal. Een eikel. En ik ben er nog trots op ook. Ja, bij Lewis en Jansen zit de hele tuin vol eekhoorntjes. Naar aanleiding van dit liedje. Ik ben een eikel. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik mis nog maar een paar antwoorden. Maar die mis ik dus nog wel. Zo ook op de allereerste vraag van deze uitzending. Klaas, die drinkt water waarin hij een nachtlang marentak heeft laten weken. Dat is dan, schijnt dan goed voor je te zijn. En nou vraagt hij zich af of dat per se in koud water moet. Dat is hem aangeraden. Of dat hij het ook in warm water kan laten trekken. 0800-1121. Sophia die wil graag weten waarom sekswerkers geen mondkapje op hoeven tijdens hun werk. Wel in de supermarkt trouwens. Tenzij ze werken in de supermarkt. Maar dat schijnt dan ook weer niet te mogen. Jacques die heeft een vraag over Duitse grammatica en over Nederlandse grammatica. Dus de Nederlandse vraag is waarom we steeds vaker het woord maken gebruiken. Bijvoorbeeld een beslissing maken in plaats van een beslissing nemen. En de Duitse vraag is waarom wij in waarom men in Duitsland zegt komt zu mich. En wij allemaal geleerd hebben dat het komt zu mir moet zijn. En dat geldt wel voor meerdere samenstellingen hoor, met die naamval. 0800-1121. Ellie wil weten waarom de radio zomaar midden in de nacht opeens aangaat bij haar moeder. Jacco die wil graag weten of die thee kan zetten met heet water. Of dat schadelijk is voor je en je toch echt eventjes moet koken. En Marlies die vraagt zich af waarom afwassen in Suriname met koud water makkelijker gaat dan hier in Nederland. En ik heb een cryptogram. Het is al bijna 17:30. Ik heb nog even een cryptogram voor je. Oftewel de crypto van vannacht. En die luidt als volgt. In 40 jaar niet verder komen dan tot 2 letters in het alfabet en terug. In 40 jaar niet verder komen dan tot 2 letters in het alfabet en terug. Ik vind hem zelf heel mooi. Er is iets actueels ook mee. En de oplossing moet bestaan uit 4 letters. En ook die oplossing kun je doorgeven via 0800-1121. Ron? Ja, nou, ik kan daar een heel goed antwoord op geven van die radio. Ja. Ik weet niet of zij het nou kan zien, want ik heb daar dus ook last van dat ik niks zie. En bij mij is het wel eens gebeurd dat ik per ongeluk de wekker had ingesteld zonder dat ik dat in de gaten heb. Want ja, er worden voor ons nog steeds geen goede radio's gemaakt die goed te bedienen zijn. Want wij horen er niet bij wat dat betreft. Mm-hmm. Eigenlijk kan zijn dat die mevrouw dat niet kan zien. Dus ik heb wel eens een keer gehad dat ik zo'n DAP-radio meegenomen. En die ging in één keer spelen. Dus, maar dat bleek gewoon dat ik per ongeluk de wekker had ingesteld zonder dat ik dat zelf in de gaten heb. En, ja, toch ja, hè? Dat kan ja. Ja, ik vind het ook belachelijk dat jullie en niemand ons wil daarmee helpen. Om dat ook voor ons goed toegang te maken. Ik weet dat er een is. Maar het leuke is, we kunnen hem wel instellen, maar ja. De zenders worden niet uitgesproken. Ik vind dat diep en diep triest. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, oké, we kunnen ook nou natuurlijk wel zeggen, je hebt toch internet, je hebt wifi, dat klopt, ja. Met de iPhone en met anderen. Maar ik heb daar zo vaak op gehamerd, maar ik loop gewoon tegen de muur op. En daar ben ik ontzettend boos over. Ja, kan me voorstellen. Maar wat kan maar ik voor je doen niemand doet ook dan, iets voor me. Want ik kan niks doen. Ik heb ook contacten met bepaalde bedrijven. Maar die doen gewoon niks. Nee, maar wat kunnen we doen? Nou, zorgen dat er eentje echt goed toegankelijk is, waar je ook alles mee kunt doen wat jullie op het scherm zien. Dat is simpel en eenvoudig. Punt. Ja, ja. En niet allemaal ja en ja, er gebeurt gewoon niks. Want ik weet, ik noem het bedrijf niet, dat zit in Oostenrijk. Die hebben er wel een, maar hij spreekt de zenders niet uit. En dan denk je, ja, waar ben je mee bezig? Ik bedoel, als je een auto hebt, dan moet je wel kunnen tanken. Als jij met een elektrische auto rijdt, dan moeten er ook laadpalen zijn. Als die er niet zijn, ja, dan heeft de elektrische auto ook geen zin. Nee. Maar dat zou het oorzaak kunnen zijn dat er een misschien een klok in zit en dat ze die pronk heeft ingesteld zonder dat ze dat weten. Dus die ja. Heb je tegenwoordig. Ja, ik krijg dat inderdaad van meerdere mensen krijg ik dat door. Dat het inderdaad kan zijn. Die hebben dat ook, dat af en toe opeens de radio aangaat. Ja, dat moet de oorzaak zijn. En ja, als je dat niet ziet, dat kan, dat weet ik niet, maar dat vermoed ik. Mm-hmm. Ja, dan gaat dat ding gewoon in één keer aan, zonder dat jij weet dat je dat ding hebt ingesteld. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, maar ik hoop dat jullie eindelijk ooit eens een keer naar mij luisteren, dat er echt iets mee gaat gebeuren. En niet allemaal dat ja, maar dit en dat is te gek. Nee, dat werkt gewoon niet. Nee, ja, ik durf het niet te zeggen, maar nee, ik weet niet hoe het moet. Nee, dat weet ik wel, maar het moet gewoon eens een keer iets op gang komen dat daar meer mensen mee aan de slag gaan. Ik bedoel, de merken zouden dat toch moeten kunnen doen. En ook vanwege dat VN-verdrag, wat niet veel voorstelt op die manier. Ja, dat we toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ik bedoel, ja. het kan, want je hebt ook andere apparaten die spreken. Maar met DAB Plus is dat nog steeds niet goed van de grond. En ik vind dat een heel groot schandaal. Want stel dat internet uitvalt, dan ben je nergens meer. Ja, maar dan heb je ook geen goede DAB Plus meer. Ja, dat ligt eraan hoe het wordt uitgezonden. Want soms wordt het live via de dingen gedaan. Ja, en soms komt het ook van de stream af. Het ligt eraan welke zenders dat zijn. Hè? Ik denk als het hele internet uitgaat, dat we sowieso een probleem hebben. Dat zou wel, ja. Maar je punt staat genoteerd, Ron. Ja, maar ook er iets mee gebeurt, want hebben we niks. Ik wil heel graag, maar ik weet echt niet wat ik moet. Maar goed, je moet het opgooien, want jullie zijn een oudere omroep. En hier hebben ook veel mensen wat mee te maken. Ja. Het is een keer goed gezegd. Nou, ik doe dat altijd wel, hoor. Je mag een telefoonnummer hebben, privé, of wat dan ook. Dat er echt eens een keer iets mee gaat gebeuren. Niet alleen maar mooie woorden en dit en dat. Dat werkt niet. Ron! Ja. Wat je het beste kan doen, want ik wil je niet van het kastje naar de muur sturen. Daar maar ben ik al zo vaak naartoe gestuurd. Precies, nou dan heb ik nog een muur voor je. Nou, het is eigenlijk een kastje, want er zit heel veel laders in. Maar je zou even kunnen bellen naar de ombudsman van Omroep Max. Want die pakken dit soort dingen echt serieus op. Ja, ik ben wel lid van de hoofdvereniging, want dat is ook juridisch. Maar ja, die doen daar ook niks mee. Die hebben daar ook geen boodschap aan. Ja, maar nou ja, goed, ik heb natuurlijk die frustrerende ervaring niet. Maar, nee, dat weet ik. Maar het is wel zo dat ze bij de ombudsman, de mensen die daar zitten, die proberen echt oprecht iedereen die belt te helpen. En het kan natuurlijk wel zijn dat die vervolgens ook weer van de kastje naar de muur worden gestuurd. Maar dan zit je in ieder geval net wat dichter bij het vuur. Dus die hebben gewoon een spreekuur. Ik meen iedere dag van 10 tot 12. Is dat een gratis gewoon nummer? Ja, en dat is. Zal ik het even geven? Want het is. 035, dacht ik. Ja, maar dan moet je niet verder vertellen. Maar het is. Namelijk maar even buiten uitzending. Nee, dat doen we niet. Nee, maar je moet even niet verder vertellen dat het gratis. Het is namelijk gratis voor Omroep Max leden. Oh, ik ben geen lid van Omroep Max. Nee, precies, maar dat hou je dan stil. Ik denk dat ze je gewoon helpen als je hiermee belt. Ja. Maar Omroep Max-leden die kunnen op werkdagen daar mee bellen. En dan met allerlei zaken, hoor. Ook dat Accept Giro-verhaal of zo. En daar zitten dan juristen en vrijwilligers. En dat zijn allemaal mensen die de weg weten bij organisaties. En het telefoonnummer is 035, ja, dat had je al. 677. Ja. 5511. 677-5511. Ja, want vanuit Overingen gaan we er ook gebruik van te kunnen maken bij de ombudsman. Dus. Ja, nou ja, het is echt niet normaal hoe behulpzaam die zijn. Dus, en ik ben zelf nog een tijdje bezig geweest met het feit dat er steeds meer muziek op de radio is. Dus tijdens gesproken woord wordt vaak muziek gebruikt, wat mensen heel vervelend vinden. Dus daar ben ik ook mee bezig met organisaties. En als ik de ombudsman ergens voor bel, dan staan ze meteen allemaal. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook, ik denk ook voor jou. Ja, ik ben er eigenlijk mee bezig geweest, maar het lukt gewoon niet. Nee. Nou, wie weet is dit weer een kastje verder. Ik hoop het. Oké, dankjewel Ron. Bedankt, dag. Doeg. Dag. Linda. Hallo, met Linda. Dag Linda. Hoi. Het is over dat water, dan moet je altijd koken. Dat heb ik altijd geleerd. Het is ook bij Kassa en Raden ooit wel eens aan de bak gekomen. En ik heb altijd gehouden last van mijn darmen. Dus ja, ik doe altijd het water koken. Ja, maar waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik heb daar ook bij iemand gewoond en die deed gewoon water, gewoon heet water uit de kraan voor koffie zetten. Ja. Het is gewoon niet lekker als je gewoon lekker water kookt en als je lekker bepaalde kruidenthee maakt of zo of wat. Het is gewoon veel lekkerder. Ja, dat idee heb ik ook. Maar bij mij, ik heb ook wel eens precies hetzelfde. Dat ik gewoon te lui ben. En dat ik dan liever iets viezere thee heb dan dat ik helemaal naar de waterkoker moet lopen. Ja, of je moet zo'n speciaal, dat heel duur is. Dat bestaat zo'n koeken. Dat die kraan het speciaal, dat is wat anders. Maar gewoon de waterleidingkraan is dat niet goed. Dat blijft natuurlijk heel lang in die leidingen zitten. Dus ja, dat zijn bacteriën. Ja, nou ja, ik krijg ook al dat sommige mensen hebben nog lodeleidingen, maar dat komt al bijna niet meer vol. Ja, waar ik nu woon zal het ook wel. Het is ook een oude flat waar ik nu woon op het moment. Dus, ja. En nou, ik heb mijn verhaal wel verteld. Dus dat ik 3 jaar dakloos ben geweest. En dat ik heb in ieder geval 5 juli een huisje. Ja, die is ook niet al. Ik had een tijd van 20 bezet. Dus, wat had je bezet? Ik had ook je verteld toen ik in een hotel zat. Ik dacht 3 jaar dakloos was. En daarna had ik ook een eigen huisje weer, een flatje. Maar ja, ik had natuurlijk eerder een huis, een tuin van 20 bezet. Ja. Dus ik ben weggepetterd. Ja, dus die frustratie is er ook nog. Dit is ook oud hier, dit huis waar ik nu woon. Dus, ja. Nou ja, in ieder geval over de thee. Ja, ik ga me toch maar even terug naar het... Altijd als ik water of vitamine doe of zo, mijn bruistabletten. Ja, dit is gewoon belangrijk. Het is gewoon veel beter voor bacteriën als je gezond wil blijven. Ja, ik sport dus daarom. Dus, ja, op alles letten. Dan moet je helemaal goed opletten. Nou, dankjewel, Linda. Ja hoor, en prettig weekend. Goed, doei. Doei. Famke. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nog heel even over die eekhoorn. Ja. Ik ben IVN-gids, maar ook daar heb ik gehoord dat we last hebben van de invasieve exoot, namelijk de Amerikaanse grijze eekhoorn. Ja. Die een slag groter is dan onze binnenlandse bruine. Oh. En daardoor voedselverlies voor de bruine eekhoorn. Het is zo eigen als je ons zegt, maar om het verschil even duidelijk te maken. Ja. Plus dat die grijze sterker is en groter, en dus bij gevechten het wint van de bruine. En daardoor zijn er ook minder. Plus dat we hebben een mastjaar gehad en inderdaad, er is te weinig voedsel nu. Maar het te weinig zien, te weinig zijn, komt al een aantal jaren doordat de grijze Amerikaanse eekhoorn hier is binnengebracht. Of per ongeluk, maar kortom, zich hier wel voelt en verbreidt. Oh, wat dit gaat een wereld voor me open. Ik kreeg ook al van iemand via de mail, kreeg ik van Ludmilla echt een fantastische foto van de... Even kijken, de kleurige reuze-eekhoorn. Oh, is die nou grijs of bruin? Nou, ik zal je vertellen, die is bruin, met dus goudbruin, met roodbruin. En daarom heet hij ook veelkleurig. En er met, is gesext, er is geïntersext. Dit is, zou je denken, met blauw-zwart ook. En wit, het is echt een veelkleurige. Ja. En hij is groot, dus een reuze-eekhoorn. Als die naar Nederland komt, kunnen die grijs ook wel inpakken. Ja, precies. Ze zijn gewoon echt... er is te weinig bos, te weinig voedsel. Tenminste, over het algemeen. Want er zijn niet alleen eekhoorns. Maar zoals we horen, ook de zwijntjes zitten te zwijnen. Want niet genoeg voedsel. Ja. En dat komt weer door die 3 droge jaren. Okay. We hebben een nat voorjaar gehad. Maar bij mij is zelfs in de straat een boom gekapt onder het mom... van kroonsterfte door droogte. Dus de kroon van een boom. Ik zeg, god, wat een smoes hebben jullie nou weer verzonnen. Het wordt verdomme een parkeerplek voor het eerste Europese singelpark. Ik woon in Leiden. Ja, maar ja, als de bomen kroonziekte hebben. Ja, maar is niet waar, want de 3 anderen staan nog. En die net voor mijn deur. Dus nu hebben ze allemaal last van de duiven... die het ijzeren karkas als boom gebruiken... en gewoon op de auto's gaan zitten. Oh. Oh, en weg was Famke. Ze was net zo lekker bezig. Die was echt behoorlijk op dreef. Goed, daar ben je weer, Famke. Je was even helemaal weg. Ik denk dat er een duif... Weg? Ja, er kwam even een duif tussendoor, denk ik. Ja, maar precies. We waren ook wel klaar over de eekhoorns. Dus ik wou eigenlijk alleen maar nog dankjewel laatste, zeggen. Misschien voor andere parkeerders zeg ik van... nou, je kan hem beter of liever niet hier zetten. En dan krijg je zo'n echt antwoord van... oh, en dat ga jij bepalen. Oh, gezellig. Nee, maar als u hem schoon wil houden. Ja, doeg. Precies. Vriendelijk bedoeld, maar ondertussen. Ja, goed. Ja. Nou, dankjewel, Famke. Nou, mijn demente oudjes aan de overkant vinden het leukste moment van de dag... want het leeft, er gebeurt wat. En mensen maken allemaal foto's, sturen dat op... en dan vragen ze wel eerst, vindt u het goed? En dan zeg ik, ja, nou, en waar naartoe dan? Ik kan er, Famke, ik kan er geen chocola meer van maken nu. Nee, is goed. Goed, dankjewel. Prettig weekend. Doeg, hoi. Doeg. Dus foto's maken van de eekhoorns of de auto's of de bomen of de duiven. Dat weet ik niet meer. Jacques. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Jacques. Daar was ik weer. Zeg het eens. En de crypto. Oh, de crypto. Wacht, ik pak hem er even bij. In 40, ik vind hem zo mooi. In 40 jaar niet verder komen dan tot 2 letters in het alfabet en terug. Ja. Nou, waar kwam je op uit? Nou, twee letters in het alfabet. A, B en dan weer terug. B, A. Abba. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. En er is natuurlijk altijd wel een nieuwsfeitje aan te koppelen. Enig idee wat het is? Ze hebben een nieuwe plaat, hè? Ze hebben een nieuw album uit. Ja. Voyage. Ja, moet je zeggen. Ja. Ja, ze zijn na iets van, 37, 39 jaar... hebben ze gewoon weer een heel nieuw album opgenomen. Ze hebben ook al achter elkaar 3 singles uitgebracht. Ja. Heb je al wat gehoord? Er zit wel een moderne switch aan. Maar toch ook wel het ouderwetse ABBA-geluidje. Ja. Dat is het leuke van het album. Ja, ik vind het enig. Het is ook heel grappig om die foto's weer... dan staan ze weer alle 4 op een rij. Maar goed. Het is echt een guilty pleasure. Ja, maar wel weer nieuwe muziek. Dat vind ik dan ook wel weer heel leuk. Ja. Dus ik heb het hele album alweer af zitten luisteren. Want die 3 singles die heb ik allemaal al heel regelmatig gehoord. Maar ik kreeg van de week via Facebook een vraagje van iemand. Ik geloof Gerard, zeg ik uit mijn hoofd. Die zegt, wil je alsjeblieft Ode to Freedom draaien van die nieuwe ABBA-plaat. Dus die heb ik dan maar klaargezet. En jij krijgt een cadeautje, Jacques. Want het antwoord is inderdaad ABBA. Ja. En ik heb nog een tip of een vraag. Hebben jullie in de toekomst ergens een jubileum-uitzending? Ja, het is, we zijn nu 11 jaar, dus de volgende is 12,5 jaar, hè? Of zoveel uitzendingen. Ja, de 600ste, maar dat is niet echt natuurlijk. Oh, nee. Ja. Nee, maar dan zou het misschien leuk zijn, want in de loop van de jaren zijn er toch wel wat vragen, of soms wel belangrijke vragen, nooit beantwoord, hè? Oh? Toch? Nou, in principe proberen we altijd alles te beantwoorden. Ik herinner me alleen dat we niet weten wie Annemaria Koekoek is. Oh ja, dat was van het liedje. Maar we hebben toen dat spelletje. Ja, maar toen Nachtzuster 10 jaar bestond, hebben we een paar vragen die heel vaak gesteld werden, hebben we weer laten beantwoorden door deskundigen. Maar verder komen we toch meestal wel redelijk eruit. Oh ja, zijn we er vanavond ook uit dan? Nog niet, hè? Nee, ik mis er nog een paar. Ja. Nee, maar dat zou misschien wel leuk zijn dat je een uitzending wijdt aan vragen die eigenlijk altijd zijn blijven openstaan. Gewoon één uitzending, alleen maar vragen die nooit zijn beantwoord. Nou, ik zal eens kijken of ik die nog kan vinden. We hebben alles bewaard, tenminste. Dat doet Martin, die houdt het allemaal bij. Dus ik ga eens in de archieven kijken. Maar dankjewel, Jacques, voor het meedenken. Ja, oké. Okay. Ik moet blijven hangen, hè? Ja, even je adres, hè, dat we de boel op kunnen sturen. Ja. Ik weet niet wat het is, hè? Het is gewoon een oud sleutelhanger, denk ik. Ja, dat zal wel dat niveau zijn. Ja. Van boekje. Gefeliciteerd, Jacques, en dankjewel voor het bellen. Dankjewel, dag. Dag. Het goede antwoord was inderdaad ABBA. En dit is ABBA. Nou, ook toevallig. Ode to Freedom. Ode aan de vrijheid van ABBA van het nieuwe album. Ode to Freedom, hoorde je. Ik heb nog een paar vragen openstaan. Dus ik hoop dat we die inderdaad nog wel kunnen beantwoorden. Maar anders is daar straks Martin, hoor. Die houdt ook via de sociale media alle antwoorden nog in de gaten. Dus het gaat vast goed komen. De marentak die je moet, waar je thee uitmaakt met koud water. Kan dat ook met warm water? Waarom dragen sekswerkers geen mondkapjes? Waarom gebruiken Duitsers soms andere grammatica regels dan wij in het Duits? Waarom gebruiken we steeds vaker maken in bepaalde zinnen? Even kijken. En waarom gaat afwassen in Suriname met koud water beter dan in Nederland? 0800-1121. Ineke? Goedemiddag, Astrid. Dag. Oh jee. Maar ik weet niet of het al te laat is. Nou, we hebben nog 10 minuten, dus je moet hem heel snel, heel duidelijk stellen. Want vaak belt er dan meteen iemand die weet dat het programma bijna is afgelopen. Dus laten we het nog proberen. Ik zoek iemand met een beetje wetskennis. Wetskennis, want ja. Ik las op een veilingsite die ik soms doorloop in één keer spullen die uit de Tweede Wereldoorlog kwamen van mensen van de verkeerde kant. Ja. Dus met een swastika en met adelaars erop. En ik wil niet alles precies zeggen, want dan gaan mensen dat nou precies uitzoeken. Dat wil ik niet, want ik wil er geen reclame van maken. Maar ik dacht dat dat verboden was. En ik ben zelf wel een beetje op internet gaan kijken natuurlijk. En dan las ik iets van uit 2013, de NOS, die met Spong er tegen Marktplaats ingegaan was. Huh? En die zeiden van het mocht niet, want je maakt propaganda voor iets wat niet mag. Huh? Maar ergens anders las ik ook in de Tweede Kamer dat ze zeiden van ja, maar we hebben niet echt verboden, want Mein Kampf moet je in Nederland ook kunnen kopen. Ja. Maar ik vond dit verschrikkelijk onsmakelijk om in een gewone veiling dingen te zien, ook al is het van een Amerikaan die dat heeft buitgemaakt. Dan nog wil ik dat helemaal niet zien. Ik wil niet dat daarop geboden wordt. Oh. Maar wat voor veilingsite zag je dat op dan? Oh, gewoon een gerenommeerd veilinghuis. Oh, die okay. Eens in de zoveel tijd een veiling heeft. Het is niet zeg maar op Marktplaats of Wikipedia of nee. Wat dan ook. Maar gewoon echt een. Ja, en ik kijk al vaker bij die en ik koop er ook wel eens wat. Oh. Dus ik wil, ja, omdat ik toch houdend ben om de reclame voor te maken, wil ik niet zeggen welke nee, veiling. Dat snap ik. Maar er worden dus gewoon nazi-memorabilia, nazi-accessoires of spullen worden te koop worden ter veiling aangeboden. En daar wordt dus dat wordt bekendgemaakt en dat ja, mag met dat. Met een plaatje en alles erbij. Ja, dus het is niet van we zeggen het alleen maar. Maar nee. Je ziet ook de afbeelding staan. Dus één met de swastika en andere dingen met zo'n adelaar. En wie wil dat nou hebben, denk ik dan? Dat is ook een beetje raar. Er zijn best wel wat fascisten in Nederland. Ja, die dat soort spullen willen hebben. Ja. Ja. Ik heb daar ooit een uitzending gezien in Duitsland. Had je een museum. Nou, je wil niet weten wat ze er allemaal hadden. Ja. Maar daar komen echt de foute mensen op af. Maar hoe dan ook. Ik ben toevallig net een beetje aan het meelezen van hoe de bevrijding in Zuid-Nederland gaat rond deze tijd. Ik werd er gewoon misselijk van. Ja. Nou, het is duidelijk. Ik hoop dat we het nog snel kunnen beantwoorden. Of dat mag via 0800-1121. Of als het je in die laatste minuten niet lukt om ertussen te komen, even een appje. Dan kunnen we het nog net eventjes laten horen, Ineke. Dank je wel voor je vraag en je opmerkzaamheid. Mag ik toch een antwoord geven? Ja, natuurlijk. Ik hoorde laatst op de BBC dat de grijze eekhoorns ook een virus bevatten, waar de rode eekhoorns van doodgaan. Ja. Ja, ja. En wat was er nog meer? Ik ben wel blij dat we die bioloog aan de telefoon hebben gehad. Die zei dat het niet zo heel slecht gaat met de eekhoornpopulatie. Nee, maar goed, die moeten niet tussenkomen, want dan ben je ze kwijt. Ja. Dit was op de BBC, dit ging over Engeland, maar zover is dat niet, hè? Nee, maar ze kunnen niet zwemmen, want ze zaten ook al nauwelijks op de Waddeneilanden. Ze kunnen wel op de boot. Ja, dat doen ze natuurlijk. Ja, maar dat is weer dat ingrijpen van de mens waar we het over gehad hebben. Goed, Ineke, ik ga het nog net even proberen. Dankjewel. Jij fijne bedankt. Avond. En doeg. Je hebt een hele fijne stem. Oh, doeg. Dankjewel. Jij ook. Nou, doeg. Jos. Ja, hallo Astrid. Nou, dag. Ik zal maar eens even proberen te reageren op dat Duits. Kijk, ja. In het Nederlands worden er ook fouten gemaakt. En dat zal in het Duits ook wel zijn met dier en die. Ik hoor het met mijn dochter ook weer hebben. Oh, hij had het ook over woorden. Het meisje die ik tegenkwam. Oh, hoop, ja. Ja, en keimooi, dat zei ik ook niet goed. Dat is keihard. Maar dat moet je niet overal bij gebruiken. Maar dat wordt gedaan. Dus dat zal in het Duits ook wel voorkomen. Ja. Ja. Nou ja, ik krijg ook van mensen door dat het, die verschillende naamvallen worden ook nog anders gebruikt in verschillende delen van Duitsland. Ja. En soms is de grammatica ook anders in het Duits. Ik heb dat niet helemaal kunnen, want dan moet ik het een hele stuk doorlezen en dat is een beetje lastig. Maar iemand die stuurde heel behulpzaam een stuk over Duitse grammatica. Dat soms in het Duits de grammatica niet hetzelfde is als in het Nederlands. Dus dat je dan in het Nederlands wel een meewerkend voorwerp zou krijgen. In het Duits zijn de voorzetsels gekoppeld aan de naamvallen, zegt Henriette. Die zegt het voorzetsel zu is gekoppeld aan de tweede naamval. En dan wordt het ingewikkeld voor mij om even kort samen te vatten. Ja, maar dat kan ook nog verschil maken. Ja. Ik heb er nog wel over. Ja, maar ik weet ook nog, ouze bij middag toe vond zij het. Maar wat ik ermee moet doen, weet ik niet meer. Ja. Nou ja, goed. Dankjewel, Jos. Oké, Astrid. Goed, doeg. Hoi. Ruud. Hoi, Astrid. Hi. Het water in Suriname, of je erin kan afwassen of beter dan in Nederland. Nou heb ik niet in Suriname gewoond, maar wel op Aruba. Dat is ongeveer dezelfde regio. Ja. En daar hadden we geen warm water. Nee, dat nee, helemaal niet. Nee, maar dat zegt ze ook. Daarom wassen ze daar af met koud water. Maar dat gaat verbazend goed. Ja, oh, dat kan zijn. Ja, ik weet niet hoe ze dat water in Suriname maken. Maar op Aruba was het gedistilleerd water. Dat is super zacht. Ja. Dat, dus ik weet niet dat hoe ze dat doen in Suriname, hoe ze daar het water maken, wat voor proces dat is. En dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het afwasmiddel dat beter werkt. Hè. Dat werkt beter met zacht water. Ja. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel, Ruud, dat je nog even belde. Oké. Goed. Doeg. Hoi. Ja, ik krijg nog een heleboel appjes. En ik krijg dus één appje over dat verhaal waar net Ineke over belde. Over die veiling waar nazi-spullen worden ter verkoop worden aangeboden. Michiel die stuurt een appje die zegt over die nazi-veiling is een paar maanden geleden een uitzending geweest van Kassa. Nou weten we dan natuurlijk nog niks. Maar meestal is het bij kassa wel zo dat als dat gewoon mag, dat het dan niet in kassa terechtkomt. Dus waarschijnlijk trek ik een voorbarige conclusie. Maar dat het dus inderdaad niet mag. Dus dat een hele goede constatering is geweest van Ineke. Dus even kijken. Dan is er natuurlijk altijd nog Martin, oftewel Bagheera, die op alle sociale media en op de chat nog meeleest voor als er nog antwoorden tevoorschijn komen. En daar belde Jacques ook over. Die zei, wat doe je met vragen die niet beantwoord zijn? Nou, meestal weet Martin het dan. Martin, goedemorgen. Nou, zal ik maar gelijk van wal steken dan? Steek jij maar gelijk van wal, ja. Nou, over die oorlogsregalia. Mm-hmm. En volgens artikel 137 mag, van het wetboek van strafrecht mag je geen verspreiding doen van discriminerende uitingen. Ja. Nu hangt het er alleen van af dus in welke context dus deze ellende verkocht wordt. Mm-hmm. En dus worden momenteel een aantal door het CIDI onder andere aangiftes gedaan. En ze gaan nu kijken of ze daar dus jurisprudentie mee kunnen veroorzaken. Waarmee dus de verkoop aan banden gelegd kan worden. Ja. En ik denk dat het ook nog te maken heeft of een veilinghuis de wortels in Nederland of in het buitenland heeft. Dat zou ik niet weten. Nee, nou ja, goed. Dat dit allemaal wel de aandacht heeft getrokken, dat was mij ook ontgaan. Maar gelukkig de luisteraars niet. Dus dan hebben we dat toch Ineke mee kunnen geven. Heb je nog meer? Ja, natuurlijk. De sekswerkers die gebruiken hun mond als gereedschap. Ja. Zeg netjes. Ja, dat zeg je keurig. Ja, dus je kunt je gereedschap niet gebruiken als je een mondkapje voor moet. Ja. De marretak. Verliest zijn geneeskundige of geneeskrachtige eigenschappen als je het in warm water in eerste instantie opwarmt. Ja. Ik krijg van heel veel mensen door dat het met koud water moet echt. Maar dan heb jij dus ook de reden waarom doorgekregen. Dat is fijn. Even kijken. Het warme water met afwas is net genoemd. Dat heeft inderdaad met dat het gedestilleerd is en dus het zeepsop niet al de kalk vastpakt. Even kijken. De Marktak heb ik al. Oh, over de Silent Witness. De zangeres heet Amanda Burton. Oh, wat goed. Ja, dat had ik ook nog genoteerd. Maar ik ben het vergeten door te geven. Wat goed van jou. Ja. Even kijken. De Duitsers hebben we net ook gehad met... Oh ja, die en bij dat programma van Beres voor Herres... Er zit ook een Oostenrijker in en een Zwitser in. Welk programma heb je het over? Beres voor Herres, waar die vraag vandaan kwam. Van kom Soumich en Soumier. Oh, ja. Ja, dank je. Een geweldig programma overigens. Kijk het ik denk, waar heb je het over? Maar daar kwam die grammaticale vraag vandaan, ja. En af en toe moet ik zelfs de ondertiteling erbij aanzetten, want dan kan ik het ook niet volgen. Oké, ja, dat zal het zijn dan. Die witte vlek op de straat, ja, het verhaal van de korstmossen kregen we inderdaad ook heel veel binnen. Mm-hmm. Maar dan was eigenlijk een vraag, als het op een plein is, kunnen het ook, en het is echt witte rondjes geschilderd, dan kan het ook merktekens zijn waar de marktkramen geplaatst worden. Oh, wauw, ja, ook nog, ja. Die kreeg ik ook nog binnen en... Nou, volgens mij. Ja, dan zijn we er. Dan is het enige is waarom we steeds vaker het woord maken gebruiken in de Nederlandse taal. Maar ja, daar valt het niet zoveel over te zeggen. Dat is natuurlijk met heel veel taalkwesties zo, dat de taal zich ontwikkelt inderdaad. Ja, die bevestiging kreeg ik, maar dat had ik zelf ook al geroepen. Dus dat vond ik ook zo flauw. Maar ja, er is niet een duidelijke taalkundig antwoord op te geven. In ieder geval is die niet binnengekomen. En dan hebben we alle antwoorden gehad. En ik heb even heel snel gezocht. Maar alle vragen die niet waren beantwoord... zijn altijd later in de uitzending teruggekomen en alsnog beantwoord. Ja, door ene Martin vaak. Nou, of door andere luisteraars. Oh, heren wie heren toekomt. Ja, het is altijd... Je hoort natuurlijk nooit... of tenminste, veel mensen horen niet de volledige 4 uur. Maar er komt toch altijd... Er wordt bijna overal wel iets over gezegd. Dus dat is... En de vragen die niet beantwoord zijn... dat zijn dan vaak vragen waar geen eensluidend antwoord op is... Zoals, wat vind jij daarvan? En dat is natuurlijk een beetje lastig om daar dan een uitzending over te maken. Maar wel fijn dat Jacques meedenkt. Het is altijd prettig. En ik kijk met spanning uit naar het volgende jubileum. Dat weet jij ook. Wanneer is het volgende jubileum, Martin? Nog 23 uitzendingen. En wat hebben we dan? En de 600ste. 30 april en dan zitten we op de 600ste. Kijk, jij hebt er overal heb jij staatjes van. Hartstikke fijn dat je er weer was. Tot volgende week. Hè? Tot volgende week. Doei. Dit was Nachtzuster. En ik hoop van harte dat jij de volgende week ook weer bij bent. Tot dan. Dag. Programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur, Clemens.